NPO Radio 1. 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam is afgelopen avond de ME ingezet. Ook zijn er 2 mannen aangehouden, dat meldt de politie aan persbureau ANP. De zoektocht naar nog 2 vermiste personen en de sloopwerkzaamheden werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten en onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de 2 vermisten. De sloop van het pand vannacht gaat door. Afgelopen dag werd er al een lichaam onder het puin vandaan gehaald door familieleden, begeleid door agenten. Vorig jaar kwamen er meer asielzoekers naar Nederland dan het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 38.000 mensen kwamen vorig jaar aan in Nederland. Dat zijn er zo'n 2.500 meer dan het jaar daarvoor. Syriërs vormden de grootste groep. Ook kwamen er veel asielzoekers uit Turkije, Jemen en Eritrea. Van alle asielzoekers was 3/4 man. Sociale mediaplatforms geven veel meer om winst dan om de veiligheid van kinderen. Dat zei de Amerikaanse politici tijdens een verhoor van de directeuren van Meta, TikTok, X en Discord. Ze verwezen naar onderzoeken waarin een directe link gelegd wordt tussen een verslechterd mentaal welzijn onder kinderen en gebruik van sociale media. Techbedrijven zeggen juist dat ze al heel veel doen om hun platformen veiliger te maken voor kinderen. De Franse politie heeft in de buurt van Parijs 91 demonstranten opgepakt die meededen aan de boerenprotesten. De betogers waren een belangrijke groothandelsmarkt ten zuiden van Parijs binnengedrongen. Die plek is van groot belang voor de voedselvoorziening van de Franse hoofdstad. Het weer. Vannacht gaat het overal regenen. Morgenochtend klaart het op. 'S Middags komt de zon tevoorschijn. Het wordt 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Vannacht maken we van het Latijnse gezegde carpe diem even carpe noctem. Pluk de nacht. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Het oude Latijn is een essentiële taal voor het bestuderen van het leven in de Romeinse tijd. Door grafteksten, taalveranderingen en opgeschreven verhalen weten we steeds meer over de diverse geschiedenis van leven in het Romeinse Rijk. Die geschiedenis pluis ik deze nacht van donderdag 1 februari uit met oud-historicus Pieter Houten. Hij doet onderzoek naar de sociale processen in de oudheid en de opkomst van het Latijn in het Romeinse Westen. Goed dat je luistert. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap. En ook een hele goede nacht aan mijn gast, Pieter. Goeienacht. Leuk dat je er bent hier in de studio. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, we hebben elkaar. Dit is niet de eerste keer dat we elkaar spreken in de nacht. We hebben elkaar al een keertje eerder gesproken. Toen beheerde jij het X-account van de Universiteit van Nederland. Toen heb je ook helemaal, ben je 's ochtends vroeg opgestaan om met ons te bellen. Hoe bevalt het zo in de nacht hier in de studio? Dit was een stuk lastiger, want de vorige keer ben ik gewoon opgebleven tot 1:30 in Rio. Toen zat je natuurlijk aan de andere kant van de wereld. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, dat is even wat anders. Ja, dus respect voor jullie. Het was niet heel makkelijk om weer uit mijn bed te kruipen. Ik ben blij dat je erbij bent. Hoe kijk je terug op die week als twitteraar? Het was heel leuk, eigenlijk, ja. Het is altijd de vraag hoeveel mensen gaan reageren op zo'n account. Dat is best wel veel en leuke vragen ook. Ja. Hebben we het toen ook over gehad. En daarnaast was het best bijzonder om op dat moment in Rio te zijn voor werk. Je had wel wat te vertellen. Ik had zeker wat te vertellen. En je mocht ook langer door volgens mij, toch? Want, en uiteindelijk inderdaad kreeg ik, geloof ik, op vrijdag toen een berichtje van... je mag een weekje door, want degene na jou heeft afgezegd. Dus je dacht, nou, dan laat maar doorpraten. Ik heb gezegd, dan tweet ik wel even door, wat kleine dingetjes. En ja, in die week heb ik mijn meest populaire tweet getweet. Dat is natuurlijk altijd hetzelfde op Twitter. Of ja, X tegenwoordig. De hond. Toen ik naar buiten gooide dat ik met de hond in de pauze wandelde en daar 3 foto's bij deed. Ja, dat was mijn favoriet. Die was populair. Wat voor hond was het? Franse basset zijn bijvoorbeeld gemak. Het is eigenlijk een Grand Basset Griffon Fondé. Een van de Franse bassetten. Klein en heel lang. Klinkt me als Latijn in de oren, maar dat terzijde. Toen we je spraken, toen zat je dus in Rio de Janeiro. En je bent wel vaker in het buitenland vinden. Komen we zo meteen ook nog uitgebreid over te spreken. Dat klinkt heel leuk, maar is dat ook wel een beetje te combineren met je werk en privéleven? Dat is lastig bij vlagen, inderdaad. Ik heb de afgelopen 5 jaar in het buitenland gewerkt. Waarbij ik dan bijvoorbeeld de jaren dat ik in Engeland heb gewerkt, 50/50. Dus 2 maanden thuis. Enfin, 2 maanden in Engeland en dan 1 maand thuis. En de zomer dan iets langer thuis. Mm. En de afgelopen 3 jaar heb ik in Duitsland gewerkt. En was het 1 week per maand in Hamburg. En dat, ja, dat is lastig, want je laat je thuis weer achter voor je werk. Ja. En op een gegeven moment maak je dan keuzes die misschien anders zijn. En die je achteraf misschien anders zou willen doen. Dat je misschien vaker thuis wil zijn. En die keuze heb ik, maar daar gaan we straks over hebben. Zeker, je leven gaat grondig veranderen. Niet alleen op werkgebied, maar ook op privégebied. Nou, daar komen we zo nog op. Ik weet dat we in ieder geval de vorige keer dat we hier aan de telefoon praten in de nacht, dat we eigenlijk heel weinig tijd hadden omdat we zoveel wilden bespreken. Dus ik ben echt heel blij dat je hier nu ook een uur bent om erover te vertellen. We gaan het dus onder andere hebben over de verspreiding van het Latijn, het Romeinse Westen. Dat is echt jouw vakgebied. Ben je altijd zo gefascineerd geweest door de oudheid en Romeinse? Mijn in het bijzonder? Ja, eigenlijk wel. Dus Asterix en Obelix hadden we net in de voorbereiding even over. Die heb ik als klein manneke al direct gelezen. Niet wetende hoe enorm leuk dat is. Op het moment dat je dan Latijn begint te leren, dan zie je in één keer dat er allemaal hele leuke grapjes ook zitten met die namen en alles, die als kind helemaal niet snapt. Dus daar is het mee begonnen. Op een gegeven moment ben ik de Bello Gallico van Caesar gaan lezen voor mijn lol. Mm-hmm. En daar is het een beetje ontstaan dat ik dacht, hey, dit is echt leuk, die geschiedenis. Dus toen ik geschiedenis ging studeren... Heb ik... Op een gegeven moment, wanneer was het dan dat je dat ging lezen? Dat was, dan kom je direct, de ware geschiedenis naar boven. Ik heb diergeneeskunde gestudeerd een tijdje. Oh. En dat was op momenten dat ik mijn tentamens voor diergeneeskunde moest leren, zat ik de Bello Gallico te lezen, omdat me dat leuker leek. Dus er ging iets mis in mijn studiekeuze. Nou, dat is wel duidelijk dat je niet bij de juiste studie zit, inderdaad. Die keuze was op een gegeven moment, heb ik toen besloten, ik ga toch maar eens geschiedenis proberen, oude geschiedenis, en direct vanaf mijn bachelor ervoor gekozen van, ik doe Romeinse geschiedenis. En dan mijn hele studie door, dus ook de master, direct gekozen voor de research master. Ik neem aan dat je dan op de middelbare school ook Latijn gehad hebt, gymnasium gedaan hebt. Nee. Is daar het... Oh, dat heb je niet gedaan. Nee, ik was een slechte leerling. En hoe... Dat hoeft niet natuurlijk. Je hebt geen Latijn gehad. Hoe heb je dit jezelf aangeleerd dan? Ja, op de universiteit. Dus op de universiteit in de bachelor. Ik wilde dus die research master doen. En daar was het verplicht om Latijn en Grieks te hebben. Dat leer je niet zomaar, hoor. Daar doen de meeste studenten 6 jaar over. Dus daar heb ik... op de universiteit, naast mijn bachelor als extra vakken, heb ik toen Grieks en Latijn gedaan. Mm-hmm. En het Grieks is een beetje weggezakt in de loop der jaren, want daar doe ik weinig mee. Maar het Latijn, dat hou je dan bij. Want ik onderzoek de Romeinse wereld, je hebt het Latijn dagelijks nodig. Ja. En zo hou je dat een beetje bij natuurlijk in de afgelopen 10 jaar. Je was een slechte leerling, zeg je? Ja. Hoe ging het Latijn leren dan op die leeftijd, die latere leeftijd? Ja, makkelijker. Ja, dus ik was een slechte leerling. Ik heb de HAVO gedaan, daarna pas het VWO gedaan, want dat had je nodig om naar de universiteit te gaan. En op de middelbare school dacht ik altijd dat ik heel slecht was in talen. Dat blijk ik niet te zijn. Tot grote vreugde van mijn moeder, die vaak met mij gevochten heeft over waarom ik Frans of Duits zou moeten leren. En inmiddels spreek ik meerdere talen, zonder problemen. maar op latere leeftijd, dan is die motivatie die... Je weet waarom je het aan het doen bent. Ja. Ik weet waarom ik Spaans geleerd heb, want ik... Je hebt een doel eigenlijk. De middelbare school mist dat misschien nog een beetje of zo. Dat is niet duidelijk, nee. En ik dacht altijd als puber, dan gaat toch iedereen gewoon Engels praten? Ja. Toen is het zo moeilijk. Dat heb je ook nodig gehad. Want zoals ik al zei, veel in het buitenland, ook in Engeland is gestudeerd, in Oxford. Mm-hmm. Maar vooral te vinden geweest in 3 andere landen. Spanje, Portugal en Tunesië. Ja. Tenminste, dat is een beetje waar je onderzoek zich op gericht heeft. Waarom zijn juist die landen relevant geweest voor jou? Daar heb ik mijn masterscriptie, ben ik daar over gaan schrijven, over Spanje. Dat was eigenlijk alleen in Spanje. Mm-hmm. Dus ik heb op een gegeven moment besloten om Spanje te bestuderen. Daar zit ook weer zo'n grappig verhaal achter. Mijn vrouw nu, toen nog mijn vriendin, die studeerde Spaanse taal en cultuur. Die moest een halfjaartje naar het buitenland. En ik dacht, ik ga mee. Want zij deed een 1-jarige master met een half jaar buitenland. Ik deed een 2-jarige master. En het idee was, als we de programma's netjes zouden volgen, dat zij een half jaar weg zou zijn en dan zou ik een half jaar weg zijn. En daar had ik weinig zin in om elkaar niet te zien. Dus ik heb mijn universiteit Utrecht toen de professor overtuigd dat het voor mij van groot belang was om naar Spanje te gaan om de Celtiberius te onderzoeken. Ik had geloof ik 3 artikelen toen ter tijd gelezen over Celtiberius. Verhaal opgehangen dat dat mijn grootste liefde was. Allemaal niet waar, maar ik wilde gewoon met haar mee. Spaans geleerd en ik heb inderdaad toen aan de Spaanse universiteit gestudeerd, een half jaar. En daar is mijn liefde voor Spanje wel echt ontstaan toen. Daar ben ik echt, toen ik daar was. En ja, mij dus wel echt serieus met die Celtiberius ben gaan bezighouden. Ik had het ook wel goed genoeg uitgezocht. Ik wist dat een van de grootste professoren op dat onderwerp in Madrid zat. En ja, zo ben ik daar echt ingehold. Maar wat ik dus heel interessant vind, is als ik aan het Romeinse Rijk denk, de meeste mensen denk ik ook wel, die denken als eerste aan Italië, aan Rome. Dat is natuurlijk het centrum, daar is het allemaal begonnen. Het Romeinse Rijk is veel groter geweest dan dat. Maar waarom zat jij dan vooral in Spanje? Ja, dus in eerste instantie voor de liefde, om bij mijn vrouw te kunnen zijn. Ja. En toen bleek het interessant te zijn. En ik vond het interessant, omdat juist niemand, ja, bijna niemand doet het buiten Spanje. Dus er zijn genoeg mensen die het doen, maar die zitten allemaal in Spanje. Buiten Spanje doet bijna niemand het. En daar gebeurt zoveel waar wij helemaal niet bij stilstaan. En de Romeinen komen bijvoorbeeld, het is een van de eerste gebieden die ze veroveren buiten Italië. Ze veroveren het Italiaanse schiereiland. En dan redelijk snel vertrekken ze richting Spanje, omdat daar de Carthagers zitten, de grote vijand van Rome. En het is een beetje een soort experiment wat ze daaraan doen zijn. Mm-hmm. Ze doen er 200 jaar over om dat stukje te veroveren. Vergelijk Spanje met Frankrijk. Frankrijk hebben ze in nog geen 50 jaar weten te veroveren. Ja, dus er zit veel meer, er zit een soort van echt gewoon een grote geschiedenis daar in dat land. Ja. En dan vanuit die Romeinse tijd gesproken. Ja. En de Romeinen hebben zichzelf ontdekt daar. Hebben zichzelf ontdekt? Ja, dus hoe doe je dit? Hoe doe je er zoiets veroveren? Hoe organiseer je omdat het een eerste land was dat ze veroverden? Het was het eerste grote gebied dat ze veroverd waren, ja. Nou, boeiend. Laten we het daar zo meteen uitgebreider over hebben. Eerst wil ik nog even naar Engeland met je. Nee, eerst nog naar Leiden zelfs. Want je hebt de hele wereld overgereisd. Want je hebt ook nog een promotieonderzoek eerst in Leiden gedaan. Voordat je dus naar Oxford bent gegaan. Ja. Waar ging dat onderzoek dan weer over? Dat is ook de Romeinse tijd, neem ik aan. Ook weer de Romeinse tijd. Ja, ik had mijn masterscriptie geschreven over de Celtiberius. Een stam in Spanje. En dan gericht op hoe daar de steden zich ontwikkelden. Mijn vrienden, nu nog steeds vrienden, toen nog studiegenoten, die zeiden, je bent helemaal gek geworden. Dit wordt hem niet, jij gaat nooit een baan vinden. Ik ben een maand eerder afgestudeerd omdat ik met een promotietraject kon beginnen in Nederland naar de steden van Spanje. Dat is ook een mooie baan. Ja, dat had ik zelf ook echt niet kunnen bedenken. Maar gedurende mijn master... Dat matchte gewoon zo goed op je masterscriptie dat je dacht, jij bent daar gewoon voor geslepen. Ja, die baan kwam langs. Ik heb gesolliciteerd. En ze zeiden inderdaad, ook daar zeiden ze, een beetje een verrassing dat een Nederlander zich ermee bezighoudt. Dus ik mocht daar promoveren. Ik heb daar 4 jaar... promotieonderzoek gedaan, dat boek is dan gepubliceerd. Maar naar de steden van Spanje en Portugal. Mm-hmm. En van daaruit ben ik dan inderdaad naar Oxford kunnen gaan weer. Hoe was dat om in Oxford te studeren? Ja, heel apart. Het begin met diergeneeskunde en dan zit je ineens in Oxford. Ja, dat was wel heel apart. Dus na mijn promotie heb ik daar 2 jaar gewerkt. Ja, waarvan 1 jaar, moet ik dan eerlijk toegeven, corona was. Dit is al helemaal apart, denk ik dan. Maar moest je toen in Nederland zitten of juist zat je toen vast in Engeland? Ik had het geluk... kunnen we zeggen, dat ik naar Nederland was gegaan. Ja. Ik zou eigenlijk naar China gaan om daar een week om een congres te zijn. Had je dat meegenomen? Had ik het meegenomen, ja. Ik zou een maand naar China gaan. Dat was in december al opgezegd toen, omdat er iets aan de hand was. En maar goed, ik ben toen naar Nederland gegaan, want dat was sowieso het plan. In plaats van China ben ik naar Nederland gegaan. En ik geloof 5 dagen later zijn de grenzen gesloten. Jeetje. Ja, en toen ging in Oxford inderdaad. Ja, mensen moesten in colleges blijven zitten. Mensen konden niet meer weg. Drama. Dus ik was eigenlijk wel blij dat ik thuis zat. Beetje raar gevoel natuurlijk dat je dan daar zit en je werkt niet echt. Nee. Je kunt afronden. Nee. Maar ook voor zelf, die tijd dat ik er gezeten heb, het is een heel aparte wereld. Het is echt... Op een gegeven moment zat ik met mijn white tie, ging ik naar een high table dinner. Dus in zo'n college mocht ik dan bij de professoren aan tafel. En dan sta je dus in de bus, in je rockkostuum. Andere mensen ook. Je weet wat iedereen gaat doen, want iedereen doet dat dan. Maar het was een bevestiging van, dit is echt wel een bubbel waar je in zit. Ja. En deze stad is daar dan heel groot in die bubbel. Ja, dat snap ik wel. En in Oxford heb je ook veel onderzoek gedaan. Je hebt niet alleen genoten van het feit dat je in Oxford was. Dat ging over de verspreiding van het Latijn dan weer. Ja. Is dat ook waar meer dat talige een beetje erin is geslopen? Dat het veel meer is gaan leven? Of was dat altijd al een beetje de rode draad erdoorheen? Nee, dat was wel dat is daarin gekomen. Ja. Dus waar ik mij in eerste instantie met steden heb bezig gehouden, ben ik daarna in Oxford meer bezig gegaan met hoe zit die verspreiding van die taal? Mm-hmm. De draad, zoals je al zei, zijn sociale processen. Ja. Wat zijn de veranderingen die de komst van de Romeinen eigenlijk met zich meebrengen? En het mooie van Oxford, ik zat daar in de Center for the Studies of Ancient Documents, is dat je daar echt met mensen zit die expert zijn op Latijn. In dat project Latin Now heet dat dan, Latinization of the Northwest. Want ik deed dan Spanje en Portugal, maar er zat ook iemand die Frankrijk doet, Nederland en Duitsland, Groot-Brittannië. Mm-hmm. Je zit eigenlijk met zo'n team na te denken, die processen ook te vergelijken. En wat ik daar mee kon brengen was mijn kennis van hoe de stedelijke ontwikkeling is, urbanisatie van Spanje en Portugal, maar ook een beetje vanuit dat project in Leiden. In Leiden zat ik ook in een groot project, een Empire of 2000 Cities. Mm-hmm. Waar ik ook in een groot team samengewerkt en een beetje, je krijgt natuurlijk van je collega's mee hoe dat allemaal gaat. Dus ik heb een beetje meegekregen van stedelijke ontwikkeling in Frankrijk, stedelijke ontwikkeling in Groot-Brittannië. En zo kun je dan praten over van wat doen steden bijvoorbeeld. Zie je daar dan, dat is echt heel planologisch bijna of zo, of niet? Ja, mijn aanpak is een beetje planologisch, Maar dat is gebaseerd op de teksten die je vindt? Ja, ja. En ik neem en opgravingen. Maar leer je dan ook echt dat, zijn er echt grote verschillen tussen hoe in Frankrijk dan steden zijn opgebouwd versus in Spanje? Je hebt hele grote verschillen. Tussen Spanje en Frankrijk, Frankrijk en Nederland. In Nederland hebben we bijvoorbeeld maar heel weinig steden. Het heeft te maken met hoe gebieden voordat de Romeinen komen geurbaniseerd zijn. Ja, het is gewoon ook een heel erg cultuur en hoe het daar al geweest is. De Romeinen zien we vaak, en als ik straks net zei met de Romeinen waren het experimenteren in Spanje. We zien ze vaak als ze komen aan, ze bouwen een stad en tralala gaan verder. Maar in realiteit, in mijn proefschrift heb ik dat dan ook beschreven. Is het zo dat ze meer nemen wat er is en dat werkt. Dus in Nederland zijn geen steden. Ze stichten er een paar, want je hebt het wel nodig. Voor verdediging en voor handel, denk ik. Ja, dat zijn die contactpunten. Ja. En daar komt dat Latijn dan. Dus ik heb me eerst bezig gehouden met die steden. Van hoe komen die steden eigenlijk? En dan vanuit het Latijn, de verspreiding van Latijn. Ja, dan redelijk snel moet je vaststellen dat dat in die steden gebeurt. Want daar komen die mensen in contact met elkaar. Daar komen die handelaren naartoe. En als jij bijvoorbeeld op de Mediterraanse kust van waar nu Spanje is, zit, daar spraken mensen Iberisch. Iberische taal is een niet-Europese taal. Ja, als je dan wil gaan handelen met die Romeinen, dan zul je een taal moeten vinden om dat te doen. Nou, dat kan Grieks zijn bijvoorbeeld. Dat is een taal die ook in dat gebied al gesproken werd. Waren allemaal meertalig, die mensen. Ja. Dat vind ik best knap. Want ik bedoel, ik vind Latijn leren vond ik echt heel lastig op de middelbare school. En je hoort ook wel dat er in die tijd ook heel veel mensen laaggeletterd natuurlijk waren. Mm-hmm. Schrijven was daar niet altijd de standaard. En dan toch leer je meerdere talen beheersen. Is dat gewoon een kwestie van, als je kijkt naar, het is natuurlijk een hele grote periode, heel veel jaar, zo'n Romeins Rijk. Is dat gewoon een kwestie van tijd? Of is dat ook gewoon, je moest wel, anders overleefde je het niet daar? Het is een kwestie van de menselijke aard. Wij denken dat de eentaligheid de norm is, maar dat is de moderne norm. Dat wij allemaal in een land leven waar heel duidelijk afgebakend is, dit is de taal die we allemaal spreken. Mm-hmm. Terwijl in de oudheid heb je deze duidelijke grenzen niet. Dus mensen zijn, en dat zie je tegenwoordig trouwens ook in de wereld, een merendeel van de wereldbevolking nu is meertalig. Jij bent ook meertalig. Zeker. Ja. Ja. Ik spreek Engels. Ja, nee, maar daarom. Ja. Het merendeel van de wereldbevolking is meertalig. En toch hebben we het idee dat iedereen maar één taal kan. Dat is niet zo. Dus in de oudheid, uiteindelijk zijn het de mensen met dezelfde capaciteit als die wij hebben. Die waren ook gewoon meertalig. Ze konden misschien niet schrijven omdat het niet geleerd werd. Maar je kunt wel een taal spreken. Want je kunt een taal spreken voordat je hem kan schrijven. Als kind heb je niet eerst leren schrijven. En daarna weer leren praten. Nee. Je bent begonnen met praten. En dat kan dus zonder schrijven. En het Latijn is dan eigenlijk ook, wordt vrij snel de norm in zo'n, als het zo'n gebied overgenomen is. Ja, dat is de grote vraag. Daar lijkt het op. Ja. Ja. Nou, daar gaan we het dan zo meteen uitgebreider over. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Want we zijn eigenlijk nog niet eens aangekomen bij wat je nu praktisch gezien doet. Je zit nu in Hamburg, tenminste, tot deze week of tot deze periode ongeveer. Ja, want ja. Daar ga je dus ook alweer weg. Daar gaan we zo meteen wat uitgebreider over hebben. Want we hebben ook nog muziek klaarstaan. Ik kom er nu... Maar je had beter 3 uur kunnen blijven, ja. deze hele uitzending. Laten we even naar muziek gaan. Je hebt een eerste nummer meegenomen. Dat is van Enya, The Celts heet het. Ja. En waarom heb je dat nummer meegenomen? Ik begrijp dat je die al heel erg lang luistert. Al heel lang kent. Ja, ik denk dat het moet ergens geweest zijn toen ik 12 was of zo. En voor de eerste keer een cd-spelertje had. En toen heb ik cd's beneden bij mijn ouders weggehaald. En het bleek dat mijn vader daar fan van was. En ik vond hele mooie muziek. Mm. En ik heb The Celts uitgekozen omdat dat... Ja, daar begon mijn fascinatie. Met die Celtiberiërs, die Keltische volkeren. Past die er dan, heel mooi ook bij. Ja, dus ik dacht, Enya is mijn favoriete muziek. Tenminste, dat zegt Spotify. Ik ben het ook mee eens. Je houdt dat mooi bij voor je. Ja, die houdt het bij. Hè. Ik behoor dan tot de top zoveel % van de wereld die dat luistert. Dus ik dacht, die moet erbij zitten. Want dat is inderdaad mijn to-go music als ik muziek wil luisteren. Mm-hmm. En de Celts, ja, van haar hele repertoire dacht ik, is dat wel een hele mooie titel om mee te nemen. Nou mooi, gaan we daar naar luisteren. Gaan we daarna zeker weer door met ons gesprek. Heb je nou ondertussen een vraag voor Pieter, bijvoorbeeld over de opkomst van het Latijn in de Romeinse oudheid? Laat het ons weten door een bericht te sturen via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur kun je namelijk hier ook live in de uitzending je vraag aan Pieter stellen. Dit is The Celts door Enya. En bij ons in de studio is vannacht Pieter Houten te gast. Als oud-historicus doet hij onderzoek naar sociale processen in de oudheid, zoals stedelijke ontwikkeling en de verspreiding van het Latijn in het Romeinse Westen. Het komend half uur bespreek ik onder andere met Pieter welke invloed de opkomst van het christendom op ons gebruik van taal heeft gehad. Ons gebruik, het gebruik van de oude Romeinen in ieder geval. En dat doen we door in te zoomen op eeuwenoude grafinscripties. Heb je nou een vraag over het onderzoek van Pieter? Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121, want we horen graag van je. En eerst wil ik toch nog even terug naar die wereldreis van jou. Want het is bij jou gebleken dat elke weg zo'n beetje naar Rome leidt. In ieder geval meerdere wegen. Vanaf via Spanje, Engeland, Nederland of Duitsland is. Je komt altijd bij die Romeinen terecht. Laten we nog eventjes gaan naar het feit dat je dus uiteindelijk in Duitsland terecht bent gekomen. We waren net gebleven bij Oxford. Hoe ben je uiteindelijk in Duitsland terecht gekomen? Dat gaat eigenlijk weer terug tot naar mijn proefschrift. Ik was daar, dit is Spanje. Mm-hmm. Ik heb toen volgens mij 2 weken in Spanje in het Duits Archeologisch Instituut gezeten om de literatuur te vinden, want in Nederland is dus weinig literatuur. In Spanje, in het Duits Archeologisch Instituut? Ja, ja. Okay. Die hebben daar een... Dat zijn we toch een wereldbevolking? Ja, hè? Ja. En dat is een van de beste archeologische bibliotheken in Madrid. En daar heb ik dan weer iemand leren kennen die de onderzoeksgroep Toletum mm-hmm. kende. Toletum is de Latijnse naam van Toledo. De oude hoofdstad van Spanje, het centrum van Spanje. En dus deze onderzoeksgroep heet dan Toletum, omdat het dan een netwerk is van onderzoekers, Duitse en Spaanse onderzoekers. Mm-hmm. En ik kreeg daar te horen in 2014, je moet daar eens naartoe, dat is interessant. Dus ik ben daarheen gegaan, ik heb daar mijn onderzoek toen voorgesteld. En sindsdien heb ik geloof ik 1 gemist van al deze Toletum workshops in Hamburg. Dus altijd in oktober. En toen daar kwam op een gegeven moment ook weer een project. Dus over de ontwikkeling van steden in de late oudheid. Dus van de 3e tot de 8e eeuw in Zuid-Spanje en Tunesië. Mm-hmm. Het project in Oxford liep op zijn einde. Ja, die projecten duren allemaal maar een paar jaar. Dus ik had 2 jaar in Oxford. Dat project liep op zijn einde. Ik was zoekende. Op een gegeven moment komt er een vacature langs voor in Hamburg bij die professor die ik al kende van dat Toletum-netwerk. Ik solliciteer daar. Want ook daar weer die urbanisatie, die verstedelijking en langzaam opkomen van christendom. Dus weer sociale processen die ik kon onderzoeken. Ja. Iets nieuws. Tunesië kende ik nog niet. Ik dacht, dat doe ik ook weer eens wat toen anders. Toen is Tunesië erbij gekomen. En daar is Tunesië erbij gekomen, ja. En wat ik me nog afvroeg, want je zit dus vooral in het Spaanstalig gebied. Is het dan ook belangrijk dat je die Spaanse taal kent? Want dat het Latijn belangrijk is, dat is logisch. Maar moet je ook Spaans goed onder de knie hebben? Ja, vind ik van wel, ja. Dus dat heb je ook nog geleerd? Ja, en uiteindelijk ook Portugees. Oh, ja. Omdat, suf verhaal, ik een Portugees tekst niet lezen was mijn kennis van het Spaans. En zag daar de hele tijd No Templo staan. En met mijn Spaanse achtergrond dacht ik No Templo. Dat is raar. Het artikel gaat over een tempel en er staat no templo, geen tempel. Maar in het Portugees worden lidwoorden samengetrokken. En het is em o templo, ooit was het dat. En dat is in de tempel. Dat hebben zij samengevoegd tot no templo. Ja. Dus het was in de tempel staat. Dus er stond niet de hele tijd geen tempel, er stond de hele tijd in de tempel. Nou, voor mij was dat een stukje van, misschien moet ik toch iets met dat Portugees gaan doen. Met Spaans komen we er niet helemaal. Dus heb ik Spaans geleerd, had ik al geleerd, Portugees geleerd, om dat onderzoek te doen. En ik denk dat je dat moet doen als onderzoeker. Zou je helemaal horen door worden van al die woorden die je dan nog weer extra erbij moet krijgen? Maar ik vind het leuk. Ja. Ik vind het echt leuk om die talen te leren, omdat het ook weer een hele nieuwe wereld opent. Jij kunt met die mensen gaan praten. Op het moment dat ik mij voorstel ergens in Spanje als onderzoeker naar Spanje, de eerste vraag die ik krijg van alle Spaanse onderzoekers is, kun jij Spaans? Ja. Omdat zij dat natuurlijk ook belangrijk vinden. Kun jij hun artikelen wel lezen? Kun jij wel een discussie met hun aangaan? Helpt het ook wel dat je Latijn als basis dan hebt? Want ik neem aan dat die best wel ook misschien wel woorden lenen weer uit die oudere taal. Ja, het zijn Romaanse taal. Ja. Ja, dus ze zijn allemaal uiteindelijk ontstaan uit het Latijn. En dus Portugees, Spaans, Italiaans, Frans lijken allemaal op elkaar. Overigens Italiaans spreek ik niet, Frans een beetje. Maar ja, dus die talen lijken allemaal op elkaar. Ze zijn allemaal ooit ontstaan uit het Latijn. En daardoor, het is wel makkelijker. Ja. Het nadeel is, je wisselt nog wel eens wat woorden. Dus mijn Portugees docent zei... Ben je ineens half Latijn aan het praten? Ja, mijn Portugees docent zei altijd... je spreekt geen Portugees, je spreekt Portuñol. Wat een mengeling is van Portugees en Spaans. Ja. En ik wil nog heel veel met je neerzetten... want we hebben het natuurlijk over de oudheid, over de oude Grieken. Dat is een hele grote periode. Wat is nou echt de belangrijkste tijdsperiode... waar jij onderzoek naar doet? Ja, de Romeinse tijd, dat is de belangrijkste tijdsperiode. En ik heb me eigenlijk... Dat is een periode van 900 jaar of zo? Ja, nou, 1000 jaar, makkelijk. Ligt eraan wanneer... Ja, als je me laat beginnen met de stichting van de stad... dan is het wel een stuk lang. En dan kun je het gaan hebben over wanneer valt het Romeinse Rijk. Ja. Ook een hele discussie. Ik zeg altijd aan mijn leerlingen... bestaat nog steeds een Vaticaanstad. Maar... En de meeste de objecten die je dan bestudeert... want dat is wat je over het algemeen doet... uit welke periode komen die dan meestal? Ja, ik doe eigenlijk alles tussen 300 voor en tot 800 na. Dus ik doe echt die duizend jaar met die teksten. Wat is het belangrijkste? Als ik dus de ontwikkeling van Latijn doe... dan zitten we meer rond die eeuwwisseling. Dus 100 voor, 100 na. Mm-hmm. Dus die 200 jaar. Dat zijn hele belangrijke momenten geweest. Ja, dat is het moment waarop eigenlijk die in Spanje... die talen waarvan we weten dat ze bestaan, verloren gaan. Dat ze vervangen worden door Latijn. En voor wat ik nu doe in Hamburg... is het toch meer die vierde eeuw. Dus ook weer dat punt waar dat christendom echt een belangrijke rol gaat spelen. En dan ook die zevende, achtste eeuw. Mm-hmm. Waar het weer allemaal... Aan het einde van de oudheid op zijn einde komt als de Arabische verovering is van Tunesië. En ja, iets later, 20 jaar later, Zuid-Spanje. Ja, maar als ik kijk naar hoe een taal als Nederlands zich evolueert in 50 jaar, dat is echt al enorm. Als je 1000 jaar lang een taal bestudeert, ik neem aan dat het begin van Latijn en het einde van die duizend jaar, dat echt een enorm verschil is in hoe zo'n taal zich ontwikkeld heeft. Ja, je ziet die regionaal. Dus één, je ziet die verschillen tussen die talen. Ja. Dus je ziet echt dat schrijfwijzen veranderen. Woord wat me direct invalt is aedil. Dat is een functie als magistraat. Die in de republikeinse periode, dus voor het zogeheten jaar nul... nog met AI geschreven wordt. En dan later met AE. Wacht, ik moet met kunstmatige intelligentie, wat bedoel je? Nee. Oh, niet met AI. Oh. Het woord begint dan AID. Oh, zo. Edo, ja. Ja, Edil. En dat wordt later, wordt dan een E. Dat is dan in de... Dan moet je wel even schakelen, denk ik, als je dat alweer voor het eerst ziet. Ja, ik weet het. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die Latijn nog niet zo goed kennen... denken, oh, nieuw woord. Ja, hier moet ik iets mee. En je ziet juist in de latere periode dat ze gekke dingen gaan doen. Vixit heeft geleefd of leefde. Is dan Bixit. Omdat ze die V langzaam als een B zijn gaan uitspreken... Ja. En schrijven ze ook een B. Want ze spreken het zo uit, dus mensen gaan een B schrijven. En dat zijn die kleine ontwikkelingen die je dan ziet... in bijvoorbeeld grafinscripties en teksten. Maar het lastige is, niemand spreekt meer Latijn. Het is geen spreektaal, het is een dode taal. Ja. Hoe weet je dat ze dat dan deden? Maar je kan het gokken, omdat het verandert in het schrift. Mm-hmm. Maar je weet het nooit zeker, toch? Ja, je weet het eigenlijk wel zeker, want je ziet dus dat ze die B gaan schrijven in één keer. Ja. Dus dat is een klankverandering, anders ga je die niet illustreren in je tekst. Ja, zoals we dat hier ook hebben in het Nederlands. Ja, dus als een klank verandert op een gegeven moment... Kijk, het kan een foutje zijn, het kan best zijn dat iemand het een keer doet, maar je ziet het vaak. Mm-hmm. Maar je ziet niet alleen bijvoorbeeld bij Vixit, maar ook bij Victor. Wordt Victor. Dus het is duidelijk dan van, hier wordt iets totaal anders uitgesproken... en mensen hebben de behoefte om dat op te schrijven. Ze hebben geleerd dat je een bepaalde klank op een bepaalde manier schrijft... dus dat gaan we zo doen. Ja. Daarbij komt, vandaag heb ik de vraag ook gehad... hoe weten we hoe het uitgesproken is, door te vergelijken met andere talen. Dus we weten bijvoorbeeld dat bepaalde klanken... op een bepaalde manier uitgesproken werden in het Latijn... omdat we dezelfde woorden in het Grieks hebben. Mm-hmm. En omdat ze een ander alfabet hebben, moeten zij nadenken... hoe gaan wij diezelfde klanken... die Romeinen net gesproken hebben, omzetten in ons schrift. Ja. En dan schrijven ze Caesar als Keizer. En dan weten wij dat het dus niet Caesar was, maar Keizer was. Want ze schrijven met een harde K. En ze schrijven AI. En zo weet je dan AI als in de letters. Mm-hmm. Niet kunstmatig intelligent. Nee, ik snap hem. ja, dus en zo, weet je, zo kun je dan die klanken reconstrueren. Ja. En dus zien van, zo werd het gesproken. En je richt je dan dus vooral op onderzoek naar sociale processen. Nou, wat net al over stedelijke of urbanisaties, vormen van steden. Wat moet ik nog meer verstaan onder die sociale processen? Best een breed begrip. Ja, is een heel breed begrip. Ja, toen ik begon, dacht ik, ik doe alleen steden. Toen kwam ik dus met die talen aan de gang in Oxford. En toen ging ik naar Hamburg. En dat project richt zich eigenlijk ook op ontwikkeling van steden in de late oudheid. En daar ben ik per ongeluk een beetje richting die ontwikkeling van het christendom. Kom je dan in die late oudheid redelijk snel terecht. Omdat je ziet dat de opkomst van het christendom best een grote invloed heeft op de steden. Hoe die zich organiseren. Bepaalde inscripties die sterven langzaam uit. Omdat lokale functies niet meer zo belangrijk zijn. De bisschoppen worden belangrijker. Dus je ziet dat die lokale magistraten zichzelf niet meer zo op een voetstuk gaan zetten, letterlijk. Maar dat die bisschoppen die plek overnemen in de kerk. Dus, en zo zie je dat de macht verschuift eigenlijk. Ja, de macht verschuift. En ook in grafstenen natuurlijk. Ja, want dat is eigenlijk het hoofd onderzoeksobject, als ik het zo mag zeggen. En ik wil nog heel even terug naar... je ziet dus dat er in steden ook dingen veranderen. Ik neem aan, er ontstaan kerken in plaats van tempels of naast tempels? In plaats van en naast. In eerste instantie zien we ze met name buiten de steden. De kerken? Ja, de kerken. Het zijn grafkerken. Dus wat we zien is dat martelaren worden begraven nog op zogeheten heidense begraafplaatsen. En daar ontstaat een kerk. Mensen willen bij de martelaar begraven worden of bij de heilige. Daar ontstaat zo'n grafkerk, daar worden steeds meer mensen begraven. En zo zie je ook dat die kern van de epigrafie eigenlijk naar buiten verplaatst. Dus als we kijken naar Carthago, de grote stad in Tunesië. In de keizertijd is... De hoofdmoot is gewoon in die stad. Natuurlijk, je hebt heel veel grafinscripties buiten die stad. Maar de belangrijkste inscripties liggen echt in de stad. In de late oudheid zie je dat je die religieuze inscripties... dus van de reliekhouders... Dat zijn de grote belangrijke inscripties voor die tijd. Die gaan naar de buitenkant. Inscripties, nu vanuit het Atlasproject waar ik nu in Hamburg werk... komt binnenkort het grote boek uit. Het zal helemaal open access zijn ook. En daarbij argumenteren we dat je ziet dat bouwinscripties bijvoorbeeld... die in de keizertijd, in de klassieke periode... echt op die tempels staan, inderdaad, wat je zegt, op alle gebouwen... mensen vol trots opschrijven, ik heb hiervoor betaald... dit gebouw staat hier dankzij mij. En dan zie je in Sevilla een schitterend voorbeeld... als ik me niet vergis uit de 6e eeuw, waar een bisschop zegt... ik heb deze tempel speciaal voor Christus gebouwd. Volgt perfect die oude... inschriftcultuur uit de keizerlijke periode. Ja. Dat is echt duidelijk om te laten zien van... wij doen nog mee aan dit, maar het is wel anders. Het gaat nu over het christendom. Het is niet meer voor Jupiter. Het is niet meer voor Jupiter. En het is niet meer de eer en glorie van de stad. Het is alles voor Christus en God. Ja. Wou bijna Zeus zeggen, maar dat is natuurlijk die Griekse god. Dat is de Griekse god. Nee, ik haal ze alweer bijna door elkaar. Het gaat dus vooral over grafteksten. Hoe komt het nou juist dat grafteksten dan zo belangrijk zijn in je onderzoek? Is dat dan vooral wat overblijft of zo aan dat christendom? Waar dat christendom heel erg te herkennen is? We hebben er heel veel van. Ja, iedereen is dood gegaan. Ja, heel veel mensen gaan dood. En iedereen gaat eigenlijk een keer dood. Mm-hmm. Dan worden vaak van die grafteksten gemaakt. Dus daar hebben we er gewoon heel veel van. En doordat je er heel veel hebt, kun je ook veel beter kijken naar die ontwikkeling. Als je maar een paar, dus die bouwinscripties die ik net noemde, je hebt er echt maar een paar. Carthago heeft dat denk ik een stuk of 20 in de latere oudheid. Mm-hmm. Daar kun je heel weinig mee. Als we dan 3000 grafinscripties hebben, dan kun je wel echt gaan kijken naar in welke periode wordt iets gebruikt, in welke gebieden zien we bepaalde groepen bijvoorbeeld, dus ook andere talen. Mm-hmm. In Merida in Spanje hebben we echt een concentratie van Griekse inscripties. Ik kan het helaas niet verklaren waarom. Dat is eigenlijk toch raar, het is een heel ander land. Het idee is, er is een Griekse groep heen gegaan. Dat is dan de meest logische. Op ontdekking of zo, of op handel. Ja, op handel of een religieuze groep. Het zijn allemaal christenen. Mm-hmm. Die zich dan in een bepaald gebied van die stad laten begraven. De vraag is dan, is dat dan een speciale gemeenschap die daarheen is gegaan? Is dat een speciale begraafplaats? Maar je ziet dan die Griekse inscripties. Sowieso zie je ook meer dit soort grafinscripties in de late oudheid. Waar Grieks dan gebruikt wordt. Dus is het Latijn al een soort van in die tijd al een beetje aan het uitsterven dan of zo? Aan het einde van de Romeinse tijd? Nee, dat gaat gewoon door. Dus die talen ontwikkelen zich verder. Die worden gewoon gebruikt. Ja. Als we dan de Vandalen hebben en de Visigoten, de Visigoten in Spanje en de Vandalen eerst ook in Spanje, dan later in Tunesië aankomen. Die zouden een Germaanse talen gesproken hebben. Dat weten we ook dat ze dat deden. Het zijn Germaanse stammen. Maar toch gebruiken zij Latijn. Want dat is gewoon de taal die iedereen, de bevolking daar spreekt Latijn. Ja. Het is gewoon makkelijker. En de meeste mensen spreken Latijn, dus waarom niet? En langzaam begint dat Latijn zich ook verder te ontwikkelen. En wordt dat uiteindelijk Spaans. En ja, de Afrikaans-Romaanse taal, dus de taal die in Afrika, in Noord-Afrika dan zich ontwikkeld zou hebben, die wordt door het Arabisch vervangen later. Ja, vervangen of de evolueert door naar het Arabisch? Nee, vervangen. Dus vervangen. Door de Arabische verovering komt dat is natuurlijk een heel andere stroming. Ja, ja, dus dan wordt Arabisch de belangrijkste taal. Dus waar eerst Latijn de hoofdmoot werd. En daarbij moet gezegd worden, natuurlijk het Berber, het Amaziek, nog steeds gesproken wordt. Dus de taal die daarvoor, die heeft zich gewoon verder ontwikkeld. En die bestaat wel nog steeds. Dus ook weer dat stukje meertaligheid gaat gewoon door, ook in de oudheid. Niet iedereen spreekt Latijn. Mensen spreken vaak toch meerdere talen. En zo'n grafinscriptie, als ik denk aan het christendom, dan denk ik ook vaak aan religieuze symbolen. Is dat ook iets wat toen al steeds meer opkwam? Ja, ja. Dus de vroegste christelijke grafinscripties zijn niet zo heel duidelijk christelijk. Mensen blijven vasthouden aan oude tradities. De inscripties uit de keizertijd, zeg ik maar steeds, die beginnen met Dies Manibus Sacrum. Het zijn allemaal standaard teksten. Standaard teksten, ja. Het zijn heel veel formules en het zijn afkortingen. Dus dan Dies Manibus Sacrum aan de geesten van de overledenen geheiligd. Dat is DMS. Daar beginnen dan de inscripties altijd mee. Dus het zijn woorden die al afgekort worden, ook al standaard teksten zijn. Ja. En net zoals wij RIP hebben, Rest in Peace als het ware. Respiet in het pakje. Het is Latijn en het komt uit de oudheid. Die zien we ook komen. Dus wat je ziet is dat je eerst dat Dies Manibus de keizertijd hebt. Dat staat altijd aan het begin. En de christenen doen het ook. En herkennen dan een christelijke inscriptie omdat er ergens in een hoekje een duifje staat. Of misschien nog wel het giro, hè, die P met die X. Want die symbolen, dat is echt meer het christendom en niet het Romeinse. Christenen, en die proberen dan een beetje te laten zien van ik ben christen, maar niet te opvallend, want het is natuurlijk nog in het begin verboden. En dan later, als het toegestaan is, dan gaan ze echt voluit. Ja. En vanaf welke periode is dat dan ongeveer? Ja, dat is rond de vierde eeuw. Ja. Dan zien we. En daar komen we met echt een gigantisch probleem van het dateren van inscripties. Want wat we doen, vaak foutief, is automatisch alles wat met DMS begint, derde eeuw, misschien nog vierde eeuw. En alles wat duidelijk christelijk is, is vierde eeuw en later. Staan er ook jaartallen op? Soms. Dus ze tellen wel echt al op dat moment? Zelden. Ja. Ja. We hebben in Tunesië heb je dan dat ze soms, dus met name in de periode dat vanuit de Byzantijnse, noemen we dat dan, herovering onder Justinianus, in de zesde eeuw, dan refereren ze echt in heel zeldzame gevallen aan de keizer. In Merida in Spanje hebben we het geluk dat in de zesde eeuw echt een jaartelling gebruikt wordt. De Era Hispanica wordt het genoemd. We weten niet waarom, maar hij begint in 38 voor Christus. En die staat op best veel grafstenen. En als je die echt met aandacht gaat bekijken, zie je dat de technieken die wij vaak gebruiken om iets te dateren met grafstenen lastig is. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld, er staan laurierkransen om deze inscripties heen. Nette laurierkransen, die zijn vroeg. Lelijke, doen we meestal helaas. Laurierkransen zijn laat. En ik heb ze dus eens een keer allemaal naast elkaar gezet. En er zijn er twee laurierkransen. Eén is supermooi. Die is het 524. Er is er één oer lelijk. En die is het 523. Dus die theorie klopt ook eigenlijk helemaal niet zo. Je kunt dat niet zo makkelijk opdoen. Maar we moeten iets. Dus mensen gaan dan kijken. En dan kijken we dus naar die formules. Dat Dies Manibus. Ja, dat is hij. Dus dat zal wel vroeg zijn. Het is soms een beetje natte vingerwerk als ik het zo hoor. Het is soms een beetje natte vingerwerk. En maar ja, daar gaat het uiteindelijk. Het gaat om de natuurlijk de grote lijnen. Ja. En niet om de één enkel object. Maar van elk object kan je weer nieuwe dingen leren. Ja. Ik wil, voordat we naar de muziek gaan weer. Want we gaan ook razend hard door de tijd. tijd heen. Wil ik nog heel even naar het stukje de data die je verzamelt. Want ja, we hebben het over grafteksten. Mm-hmm. Ik neem aan dat jij niet op zolder al die grafstenen hebt liggen. Nee. Die staan allemaal in een database, toch? Ja. Doe je ook zelf nog opgravingen? Of worden er nog nieuwe grafstenen gevonden waar je dan weer nieuwe dingen mee kan? Ik doe zelf geen opgravingen. Maar er worden zeker nog regelmatig nieuwe grafstenen gevonden. En die worden dan in één centrale database gezet? Of zijn er echt honderden? Ja, was maar zo'n feest. Nee, er zijn hele grote databases die allemaal net niet compleet zijn. Dus nee. Je moet ze allemaal samen gaan voegen om zo compleet mogelijk te krijgen. Om dan vervolgens vast te stellen dat er in de losse publicaties in verschillende tijdschriften nog veel meer informatie staat. Dus we hebben nog heel veel werk te doen. Mm-hmm. Om die, ik geloof dat het tegenwoordig bijna een 500.000, denk ik, Latijnse teksten echt compleet te krijgen. En als we dat hebben, dan kunnen we ook van dat natte vingerwerk afkomen. Mm-hmm. Dan kunnen we echt gaan kijken van, waarom denken wij dat zo'n steen uit die periode is? Want dan kun je je moet de archeologische verslagen opnieuw gaan bekijken om dit soort dingen vast te stellen. Wij werken met technieken die meer dan 100 jaar oud zijn. Maar je zit dus alles digitaal te bestuderen achter de computer. Heeft het nog zin om zo'n keer zo'n ding ook echt in het echt te gaan bekijken? Zeker, ja. Dus dat doe je ook wel regelmatig? Jawel, ja. Waarom zou je anders in Spanje zijn, zou ik zeggen? Nee, zeker. In sommige gevallen, het liefst hebben we natuurlijk liefst zien we ze allemaal live. Maar dat is nogal lastig. Ja. In sommige gevallen is het gewoon te onduidelijk wat ergens staat. Ja. Of er bestaan geen foto's, er is geen goede tekening. Als een tekst dan echt belangrijk is, dan zeg je van ja, deze moet ik zien. Ik ga naar Spanje of Tunesië om die steen te zien. Of je vraagt natuurlijk een collega om die reis dan niet te hoeven maken. Om verschillende redenen. Mm-hmm. Vraag je een collega van, kun je mij goede foto's maken? Of met moderne technieken kunnen we 3D-reconstructies maken van stenen. En kun je ze ook weer thuis bekijken. Nou, mooi. We gaan zo nog ook even hebben over dingen die je wel, objecten die je wel meegenomen hebt. Maar eerst nog even naar muziek. We gaan luisteren naar een liedje van Rowan Hesse. Ja. Nou, jij komt ook uit Limburg. Je hoort het niet zo goed meer, maar een heel klein beetje nog terug. Waarom heb je dit liedje gekozen? Het is, welk liedje was het? Het is Heilige Antonius. Zit toch een beetje in dat christendom dan? Katena. Ja, dat had ik niet eens over, leuke brug, had ik niet eens over nagedacht. ik dacht, we hebben het over taal. Het is waarschijnlijk toch een beetje te horen. Tenminste, ik krijg meestal wel de vraag, waar kom jij vandaan? Ja, wel zuidelijk, ja. Ja. En, dus ik dacht, ja, we hebben het over taal. Dan moet mijn eigen taal ook. Daarbij, mijn Limburgs is net wat anders dan van Rouenese. Zij komen uit Amerika en komen uit nog dieper van het zuiden. Echt tegen de Belgische grens aan. Je hebt ook een tientje Latijn erin zitten. Ja, dat, sowieso ja, ook. Dat hoor je ook wel. Heilige Antonius is een liedje dat mij ook echt raakt. Omdat het gaat over iets wat je verliest. In je leven verlies je wel vaker dingen. Ik heb op jonge leeftijd heel tranentrekker, mijn hond verloren. En toen kwam het liedje van Rouenese jaren later. En wees mijn moeder er een keer op van, het is beter iets moois te verliezen dan dat je het nooit hebt gehad. En ik vind dat zo'n mooie tekst. Het is dus ik dacht, dat is een mooie. Dit nummer doet jou denken aan je hond, ook een beetje. Nou ja, aan alles. Want je verliest in je leven meer dan alleen een hond. Ja. En dat is echt, ik vind het zo'n mooie reminder van, het is beter om iets moois gehad te hebben. Beter iets moois te verliezen, dat is de tekst, dan dat je het nooit hebt gehad. Dan gaan we daar naar luisteren. Dit is Heilige Antonius van Rowan Hesse. Jas, dan nog een paar houten. Die schoolbeuk, mijn tas en mijn verstaan. Die foto van en 100 andere dingen die ik niet meer kost vingen. Het leeboe de hand. Of het verdween, of het bleef ergens liggen, vond het niet meer terug. En dan doe ik maar dan. Waar ik in die jaren soms ineens ben verloren. Gewoon omdat ik te veel had, dan had ik weer zat. Maar wat ik niet begreep, dat het ooit kost gebeuren. Waarom ging de gij weg, zonder afscheid of vlucht. Antonius, de moze dwier. Is goed mee terug, beste vrienden, met het dan. Soms is het beter iets moois te verliezen. Beter verliezen, dan had je het nooit het gehad. Vanaf vandaag heb je niks meer te vrezen. Vanaf vandaag ben ik voortaan. Het nederig is iets moois te verliezen. Beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad. In de studio is vannacht Pieter Hout te gast. Hij is oud-historicus en doet onderzoek naar sociale processen in de oudheid en de opkomst van het Latijn in het Romeinse Westen. Tenminste, dat doet hij nu nog, want er zit een carrière-switch aan te komen. En daar gaan we het tot 3 uur nog even over hebben. Mocht je ondertussen een vraag voor Pieter hebben, stuur die dan in door een bericht te sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel gratis naar 0800-1121. Dan kom je hier eventueel in de uitzending en dan kan Pieter live jouw vraag beantwoorden. Mocht je nou een deel van ons gesprek gemist hebben en het graag willen terugluisteren, dat kan als podcast. Je vindt ons programma door te zoeken naar De Nacht Van. En dat kan als podcast dus, maar ook op de website van NPO Radio 1. Ja, ik zei het al, er komt een flinke carrière-switch aan. Die is eigenlijk al een beetje begonnen. Want allereerst, over 3 weken word je voor de eerst vader. En ja. Dan ben je ook nog eens, ga je niet meer onderzoeken, maar ga je lesgeven. Ik ben heel benieuwd van waar deze switch. Je zei het al. Vanwege het kind. Ik hoorde over 3 weken. Vader. Het project, wat ik straks al zei, die projecten zijn vaak kortdurig. Dus 2 jaar Engeland, 3 jaar Duitsland. Dus ik wist al, toen ik begon, 3 jaar geleden, dat op 31 maart 2024 mijn contract in Hamburg zou aflopen. Ja. Dan is de vraag, wat ga je daarna doen? Dus ik was zoekende. Ja, je begint dan toch al eigenlijk een jaar van tevoren te kijken van, zijn er dingen die ik kan doen? Kan ik misschien een beursaanvraag schrijven? Ja, want het is heel simpel. Als zo'n project afgeloopt als onderzoeker, dan heb je gewoon eigenlijk geen baan meer. Want dan is het onderzoek klaar. En dan is maar hopen dat er een nieuw onderzoek op je pad komt. Ja zolang je geen vaste positie hebt aan de universiteit, is dat de weg die je bewandelt. En die bewandel je eigenlijk als onderzoeker, als jonge wetenschapper, tot dat moment dat je dus die vaste baan tegenkomt. Nou, je begint er de jaar van tevoren beginnen te kijken van, misschien kan ik zelf een onderzoeksaanvraag doen bij een universiteit. Kan ik zelf geld binnenhalen. En toen ergens in die weg naar die nieuwe baan, kwam de heugelijke boodschap dat ik vader ging worden. Dat mijn vrouw zwanger is. Dus dan dacht je, wil ik dan überhaupt nog wel onderzoeker zijn? Ik dacht niet zozeer, wil ik überhaupt nog onderzoeker zijn? Okay. Ik dacht meer, wil ik überhaupt dan nog dat buitenland doen? Ja, want het is veel reizen. Het is veel reizen, je bent veel thuis. Niet thuis. Ja. Wil ik dat? Aan de andere kant wil ik de onzekerheid van de academische wereld. Ja. Want zolang je geen vaste baan hebt, blijf je zitten aan die onzekerheid van contracten die een paar jaar duren. En misschien nergens toe leiden. Ja. Daarbij komt, ik ben niet de jongste vader. Op een gegeven moment, je moet die switch op een gegeven moment gaan maken. En ik dacht, ja, als ik nog een carrière switch wil maken, is het nu. Ja, maar is het echt een carrière switch? Want je gaat nu Latijn, bent docent, woordje of ben je. Op een school in de stad waar je woont. Ja. In de buurt van je huis denk ik. Nou, lekker op de fiets naar je werk. Heerlijk. Inderdaad, heerlijk. Ja. Maar je bent natuurlijk nog steeds wel met de oudheid bezig. Ja. Met Latijn als taal. Ja. Ja. En je bent daar volgens mij deze week ook voor het eerst mee begonnen, deze week toch? Voor het eerst begonnen, ja. En hoe is dat bevallen? Ja, goed. Het is echt heel leuk om te doen. Ik heb dus... Ik zei net, onder het liedje kwam ik erachter dat ik al 12 jaar onderwijs geef. In mijn master ben ik begonnen met wat onderwijs te geven. En dus het is, onderwijs geven is voor mij niet helemaal nieuw. Ik ben deze week dan begonnen op de middelbare school in Culemborg. En daar heb ik in één keer 12 jaar voor me staan. En dat was maandag best wel bijzonder om dat te doen. En ook die zijn eigenlijk geboren toen jij begonnen bent met onderzoek. Daar heb ik niet eens over nagedacht. Ja. Ja, die zijn toen geboren. En ik stond daar met die les te geven. Ja. En dan sta je in één keer voor 12-jarigen die het toch wel lastig vinden om te luisteren. Ja. En heel ontregelende vragen stellen. Je hebt over het Romeinse Rijk. Op een gegeven moment vraag ik dan, goh, welke moderne landen liggen in het Romeinse Rijk? En dan komen dan echt hele goede opmerkingen en vragen eigenlijk. Maar meneer, Nederland bestond toch helemaal niet? Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, Nederland bestond toch niet? Maar ja, maar lag Nederland dan, hè, wat nu Nederland is? Dus dat is heel leuk. Dat ze ook echt nadenken over dat soort dingen. Tot nu toe, ik vind het superleuk om te doen. Echt goede vragen. Dus dat is net wat ik zei met Keizer. Die heb ik serieus, dus gisterochtend, woensdagochtend, stond ik weer voor de klas. Die vraag kreeg ik, wat jij net ook stelde. Maar hoe weten we het uitgesproken is? Heb ik op het bord, heb ik dan... in het Latijn en in het Grieks opgeschreven. Klinkt alsof je dit nog 12 jaar kan gaan doen de komende tijd. Ik kan dit nog wel een paar jaar gaan doen. En ga je dan jouw rol als onderzoeker missen? Ja, dat denk ik wel. Dat kan je nu nog niet zeggen natuurlijk. Dus, ja, ik denk het wel. Dus ik heb voor mezelf voorgenomen... dat ik in de tijd, de weinige vrije tijd die je als docent hebt... toch nog door wil gaan met onderzoek en de weinige vrije tijd. Publiceren een carrièretje en een beetje daarnaast houden. Zelf publiceren. Ik heb de afgelopen maand alweer een verzoek gekregen... om in Spanje mee te werken aan een project. Ik heb nog wat hoofdstukken uitstaan voor publicaties in boeken. En ik hoop een beetje op die manier dat onderzoek te kunnen doen. Ja. En een kleine voet in die onderzoekswereld. Want die vind ik ook zo leuk om te doen. Ik denk ook dat het ook wel wennen is om ineens in de lesboeken van Latijn te duiken... aangezien je dat zelf nooit op de middelbare school gehad hebt. Ja. Je staat er toch ook op een andere manier in dan, lijkt me. Ja, ja. Dus wordt er op een andere manier lesgegeven dan jij jezelf Latijn hebt geleerd? Of dat jij het hebt moeten aanleren? Ja, ik heb het op de universiteit gehad, dus ik heb wel echt Latijn gehad. Als les, ja. Ja. Vanaf de basis. Ja, vanaf de basis. Schitterend docent. Ja, dus die dingen neem ik wel mee. Mm-hmm. Dus ik heb niet helemaal in mijn eentje... ik wel dat verder ontwikkeld, maar niet helemaal in mijn eentje. Dus ik neem dat wel mee, wat daar gebeurt. In die lessen toen. Maar je kunt niet op dezelfde manier les... ben ik achtergekomen maandag. Je kunt niet op dezelfde manier lesgeven natuurlijk. Dan als op de universiteit. Je zult wat levendiger moeten maken. Je zult de leerlingen echt moeten activeren en uitleggen... van waarom doen we dit? Wat is het voordeel? Wat ik straks al zei van... Ik was niet zo goed in talen, want ik zag nut niet. Nou ja, laten we dat met dat antwoord dan ook onze uurgesprek eindigen. Waarom is het belangrijk om Latijn te kunnen of te leren? Goede vraag. Het is sowieso, dat hebben we al gezegd, de basis van de Romaanse talen. Dus op het moment dat je Latijn kent, worden die talen makkelijker. Daarbij is... het meeste onderzoek wat gedaan werd voor de 19e eeuw... in het Latijn gepubliceerd. Op het moment dat niemand meer Latijn leert, gaat die kennis verloren. Ja. Als wij nieuwe teksten vinden... en we vinden ook gewoon nog steeds... niet alleen van de oudheid, maar ook van later periodes nieuwe teksten. We zullen die taal levend moeten houden om hem te kunnen lezen... en om de antieke wereld... van de antieke wereld die ik bestudeer tot de vroegmoderne tijd te kunnen begrijpen. Mooi. Dan gaan we die Latijn levend houden. Dat doen we zometeen na het nieuws sowieso met vragen van luisteraars. In ieder geval heel erg bedankt dat je hier voor dit uurgesprek wilde zijn. Heb je nou een vraag aan Pieter? Stuur die dan via de app van NPO Radio 2 of Radio 1 in. Niet van Radio 2, dan kom je bij de verkeerde uit. Of bel naar 0800-1121. Dan kun je hier live in de uitzending je vraag stellen aan Pieter. We horen graag van je zometeen na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam is afgelopen avond de ME ingezet. Ook zijn er 2 mannen aangehouden, dat meldt de politie aan persbureau ANP. De zoektocht naar nog 2 vermiste personen en de sloopwerkzaamheden werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Het gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten en onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de 2 vermisten. De sloop van het pand gaat vannacht door. Afgelopen dag werd er ook al een lichaam onder het puin vandaan gehaald door familieleden begeleid door agenten. Vorig jaar kwamen er meer asielzoekers naar Nederland dan het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 38.000 mensen vroegen vorig jaar asiel aan in Nederland. Dat zijn er zo'n 2.500 meer dan het jaar daarvoor. Syriërs vormden de grootste groep, net zoals in de afgelopen jaren. Ook kwamen er veel asielzoekers uit Turkije, Jemen en Eritrea. Van alle asielzoekers was 3/4 man. Demonstranten hebben hun acties bij de toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru beëindigd. Omwonenden en tour operators hadden een week lang de toegang tot het gebied geblokkeerd. Ze waren woedend dat de kaartverkoop voor de voormalige Inca-nederzetting geprivatiseerd was. De demonstranten beëindigden hun actie nadat de minister van Cultuur had beloofd de kaartverkoop te verplaatsen naar een online platform dat wordt beheerd door de nationale overheid. De 50-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij 2 mensen heeft doodgeschoten in Wijtenveen blijft langer vastzitten. Het OM denkt dat Richard K. de slachtoffers 2 weken geleden met voorbedachte raad heeft omgebracht en spreekt daarom van moord. K. blijft zeker 90 dagen langer vastzitten. Het weer. Vannacht gaat het overal regenen. Morgenochtend klaart het op. 'S Middags komt de zon tevoorschijn. Het wordt 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Je luistert naar de Nacht van NTR Wetenschap. Het woord is nu aan jou. Nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht oud-historicus Pieter Hout te gast. Het afgelopen uur bespraken we zijn onderzoek naar sociale processen in de oudheid, zoals stedelijke ontwikkeling en de verspreiding van het Latijn in het Romeinse Westen. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je zo'n vraag voor Pieter over zijn onderzoek of over zijn aanstekelijke passie voor de ontwikkeling van het Latijn in de Romeinse oudheid? Wil je graag Latijn leren van hem? Nou, wie weet, misschien geeft hij een cursusje. Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. We horen natuurlijk graag van je. En er kwam al een berichtje binnen van Stef, die zei ja, dat ik jou even onderbrak op het moment dat jij juist iets heel interessants aan het vertellen was over die oude inscripties. Namelijk waarom die dan zo moeilijk te duiden zijn aan het einde van of in die 3e of 4e eeuw. Dus dacht ik, stel hem nog even aan je, aangezien we daar nu de tijd voor hebben. Kun je daar wat meer over uitweiden, over die grafinscripties uit die tijd? Ja, dat ging dan over die, vraag van hoe dateren we die dingen? En als we dan moeten we kijken naar hoe dat dan begon. Dus dan hadden we het over die heidense start, de DMS, de Dies Mani Musacrum, die dan als heidens gezien wordt. En die inscripties worden veelal in de keizertijd gedateerd. Dan hebben we dan later bijvoorbeeld dat Resquiet in Pace, Rest in Peace, wat op inscripties komt. Dat zijn christelijke inscripties. En die worden veelal gedateerd in de 4e eeuw en later. Mm-hmm. En op die manier creëren wij als onderzoekers, of hebben dat eigenlijk een beetje per ongeluk gedaan met die aannames, een hele duidelijke waterscheiding. Mm-hmm. Alles wat DMS heeft, is vroeger. Alles met inpakken is later. En over het algemeen klopt het. Dus als we de 1000 jaar geschiedenis gaan onderzoeken, dan werkt dit gewoon heel goed. Mm-hmm. Het jammer is alleen dat we daardoor dat grijze gebied waar allebei samenkomen, dat verliezen we. En dat is juist, tenminste vind ik, met sociale processen. Dat is het interessante. Ja. Wanneer zien we eigenlijk dat die twee samenkomen? En zijn die christenen dan zo duidelijk, ik ben christen en dit moet op mijn steen staan en heel duidelijk zijn? Nee, zij houden ook vast aan dat DMS. Want het staat er. Het staat er al eeuwen. Een grafinscriptie begint met DMS. Dus christenen doen het ook best lang nog. Dat ze beginnen met die formule. En wanneer zie je dan dat dat afneemt? Want ik neem aan, dat we doen het nu niet meer. Dus het is ooit ergens een keer is het veranderd. Ja, en dat is dus moeilijk te herleiden. Wanneer het afgelopen is. Er is in Kaiseraugst in Zwitserland een inscriptie gevonden die nog steeds mee begint. En die is gedateerd in de 6e eeuw. Mm-hmm. Maar omdat we dus meestal aannemen dat als het er staat een vroege is, en we van heel veel inscripties gewoon niet meer weten wat hun archeologische context is. Dus ze zijn niet te dateren anders dan de tekst die erop staat. Ja. Ja, dan is dat kwijt. En dat is wat ik er straks zei met die databases. Het is echt van belang dat wij voor dit soort onderzoek, voor dit soort kennis, dat wij die databases verbeteren, terugkeren naar de bronnen en dan gaan kijken van waar is deze inscriptie gevonden? In welke context is deze inscriptie gevonden? En kunnen we nog herleiden precies in welke eeuw deze inscriptie behoort. Om dus te zien of dit soort formules langer doorgaan en wanneer dat punt is dat echt duidelijk uit elkaar gaat. Ja, en dat zou je dan dus nog kunnen herleiden, niet alleen door de tekst, maar ook door bijvoorbeeld kijken waar komt het vandaan, wat zijn de andere dingen die daar gevonden zijn, ja, dat ja, soort dingen. Ja. Dus je kijkt dan echt niet meer alleen naar zo'n tekst. Is die tekst wel het belangrijkste altijd geweest wat op zo'n grafsteen staat? Ja, dus voor epigrafici, mensen die inschriften bestuderen, ja, logisch, zelf ook dan epigraficus, is die tekst het belangrijkste. En soms, en dat zie je ook in die databases, vergeten we helemaal dat die tekst ergens op staat. Mm-hmm. Dus je ziet, veel van die databases hebben gewoon de tekst, wat commentaar op de tekst, maar de steen waar het op staat, die doet er niet meer toe. Ja, er staat een steen. Terwijl dat ook best belangrijk kan zijn. Ja, is het op marmer gedaan? Het is duur materiaal. Of is het op een lokaal steensoort gedaan? Ja. Dat zegt ook iets over het belang wat iemand hecht aan een inscriptie. Zo is er een inscriptie voor een hondje op een marmeren steentje. Voor overleden hondje is dus een gedichtje geschreven op een marmeren steen. Dat zegt iets dat deze persoon toen het hondje overleden was. En dan hebben we het echt over Romeinse marmer, inscriptie. Dus iemand vond dat heel belangrijk. Ja, hij heeft zich de moeite genomen om zo'n steen te kopen. Is hij de moeite genomen om iemand te betalen. Want je betaalt ook een steenhouwer, ja, om die inscriptie te maken. Heeft zich echt de moeite genomen om, en het gebeurde meer in de oudheid, om voor een dier een inscriptie te maken. Ja, want je zegt, we hebben één steen, maar er zijn heel veel stenen voor honden gevonden. Ja, dus, zijn er of meer voor andere beesten. Ja, voor honden, ja. En dus mensen vonden dit ook belangrijk in die tijd. En dit soort, dus het materiaal zegt wat. De afbeeldingen, er was net ook een vraag van, als we een tekst hebben, staan er afbeeldingen? Ja, er staan ook christelijke afbeeldingen. En die worden vaak dan ook weer vergeten. Mm-hmm. Er is dan een heel mooie inscriptie, die heel heidens uitziet. DMS, naam en alles klopt. En dan staat er een duif naast. Dat is vaak het teken van een christen. Of een verborgen T. Een T die als een kruis geschreven is. Kleine trucjes waarmee christenen al heel vroeg laten zien, wij zijn er. En alleen de christenen weten het. Want zij weten dat ze dit doen. En dit is zo verborgen omdat het dus officieel verboden was destijds. Ja, omdat het toen nog verboden was, zijn mensen, ja, zoeken ze andere manieren om ze toch te uit. En langzaam wordt het natuurlijk belangrijker. En uiteindelijk, ja, wordt die formule DMS gewoon weggelaten. Omdat zij ook weten dat het een formule is die teruggrijpt op heidense gebruik. En dan stoppen ze daarmee. Ja. En wordt het duidelijker dat ze refereren aan het christendom. Ja, en dan beginnen ze met bijvoorbeeld de giro. Dus hè, die P met X, wat eigenlijk de CH en de R zijn. De eerste twee letters van Christus. Met alpha en omega. Mm-hmm. Dat is een standaard christelijk symbool. En dat vervangt dan die DMS uiteindelijk. Ik wil het nog even met je hebben over de teksten die dus op die inscriptie staan. Want we hebben het nu gehad over wat er dan op staat. Maar nog niet over hoe het erop staat. Want een tekst op een steen zetten, ja, daar zijn we tegenwoordig heel erg goed in. Dat kan in elke lettertype wat je wil. Maar ja, vroeger was dat gewoon gebeiteld worden met een... Waarmee eigenlijk, weet je? Dat weet je waarschijnlijk ook hamer wel. Hamer en een beitel. Met hamer en een beitel. Dat ja. deden ze toen ook al natuurlijk. Dus die teksten zijn ook in een bepaald soort schrift geschreven. Ja. Hoe noem je dat? Is er een naam voor het soort schrift? Ja, dat is het Latijns alfabet. Dat gebruiken wij nog steeds. Dus niet, specifiek een soort handschrift of zo dat een naam is gekregen? Ja, dus dat doen we dan ook weer. Dus je hebt ook weer verschillende soorten schriften. Dus we hebben de monumentale letters. Dat zijn die hele grote, hele nette letters. Mm-hmm. Dan heb je, dat komt uit het Engels, want dat heb ik al met het Engels gedaan. Uncial. Letters, dat zijn dan, lijkt een beetje meer handgeschreven. Dat zien we dan vaker weer als ouder. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld in Spanje de Visigotische letters, wordt dan genoemd. Die worden in de Visigotische periode. Letters veranderen ook. Ja, dus de manier waarop die stijl, ja. dat is ook nog een dingetje. Ja. Maar je zei het Latijnse alfabet. Nee, dat is in principe zoals we dat nu ook kennen, toch? Zitten daar nog verschillen tussen hoe we het nu gebruiken en hoe het toen was? Ja, we hebben meer letters. Het Romeinse alfabet kende minder letters. Welke letters zaten er niet bij? De J bijvoorbeeld. Die hadden ze niet. Dat was gewoon de I. Ik heb vanochtend, dus gisterochtend, woensdagochtend aan mijn leerlingen uitgelegd. Dus heb ik Want je geeft nu al les, hè? Ik geef nu al les in een brugklas. En dat is heel leuk om te doen. Ja, dan krijg je dus de vraag, wat voor letters gebruiken ze dan? Want ik had Grieks op het bord geschreven met het Grieks alfabet. Dus paniek. Dat zijn echt hele andere letters. Dat zijn echt hele andere letters. Dat was paniek. Nu moeten we dit ook voor het Latijn gaan leren. Nee, dat alfabet gebruiken wij nog steeds. En toen heb ik het opgeschreven. En toen was het, meneer, u vergeet de J, u vergeet ook de K. Die vergeet ik niet, die hadden ze niet. Mm-hmm. En die komen later wel. Dus vanuit het Grieks komt de K in het Latijnse alfabet terecht. En de Z en de Griekse I. Ja. Het zit in de naam. En dat ontwikkelt zich, omdat de behoefte bestaat om die klanken, waar we het straks over hadden met dat bixit of fixit, om die klanken weer te geven, ontstaat de behoefte om andere letters te creëren. Mm-hmm. Dus bereidt het Latijns alfabet zich uit. En daarnaast hebben we ook nog het handgeschreven alfabet. En dat ziet er heel gek uit. Hoezo ziet dat er zo gek uit? Dat is handgeschreven. Dus de letters in scripties zijn eigenlijk allemaal hoofdletters. Oh ja, dus dat is makkelijker. Ziet hetzelfde uit als onze letters. En dan heb je de handgeschreven letters. Die zijn dan, dat zijn de kleine letters. Een grappig voorbeeld is dat de E vaak gewoon twee streepjes naast elkaar zijn. Ja, want je hebt ook een blaadje meegenomen, toch? Ja, ik had inderdaad. Ik heb dan zo'n grappig. Mag ik het eens? Ik heb zo'n grappig. Het is een zwart papieren blaadje. En als je daarop krast met een houtje of zo, dan komt er glitter of zilver onder vandaan. En daar is nu een tekst opgeschreven. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als jij zegt dat dit ons alfabet is, zou ik je niet geloven. Nee. Waarom is het zo anders als dit? Dit is dus het handschrift. Het is mijn handschrift, Romeins. Maar dit is wat de teksten die we dus handgeschreven teksten, en die vinden we ook op hout, op papieren. Dus we hebben best wel wat handgeschreven teksten. Maar niet op grafstenen. Bij vlagen soms per ongeluk. Ja, er is een grafsteen in Turkije die dit deels dit gebruikt. En dat laat zien dat die steenhouwer niet precies wist wat hij ermee moest. En het handschrift van degene die de tekst heeft geleverd heeft op de steen heeft overgebracht, in plaats van de monumentale letters. Maar meestal schrijven mensen zo met de hand. Ja. En je hebt dus hele mooie voorbeelden daarvan. Dan kun je dus zien hoe ze met de hand schreven. Het is anders, want het is met de hand gedaan. Dus je hebt wat meer ronde letters. Ja. Op stenen is zijn ze wat verfijnder, inderdaad. Minder hoekig. Ja, stenen zijn ze hoekig, want dat is makkelijk met hamer en bijl. Met de hand kun je natuurlijk rondere letters schrijven. Een aantal letters zijn heel vergelijkbaar met die van ons. En een aantal zijn echt heel anders. Ja, zoals dus de E, dat is een heel andere. Dat zijn gewoon twee streepjes. Dat zijn twee streepjes. Dus als je EI aan elkaar hebt, of IE, dan is het gewoon drie streepjes. Dan is het drie streepjes. Dat is verwarrend. En de M en de N lijken ook heel veel op elkaar. Dus als we bijvoorbeeld het woord minimum hebben. Ja, dat is een hele rij aan rare streepjes naast elkaar, waarvan er een paar nog met elkaar verbonden zijn. En ja, je kunt je voorstellen dat het dan een beetje lastig wordt om het te lezen. Dus in Oxford zitten er echt experts die dit soort handschriften heel goed kunnen lezen. Want ook in Noord-Engeland, bij de muur van Hadrianus, zijn bij Vinolanda heel veel van dit soort teksten gevonden. Ja, maar de N en de M die lijken nog steeds op elkaar natuurlijk, tegenwoordig. Ja, ja zeker. Ja. En, de ik zie hier een D staan, maar ik begreep van jou, dat is geen D, dat is een B. Dat is de B, ja. Die moesten ze nog omdraaien toen. Die moesten ze nog omdraaien. En de D is, staat dezelfde kant uit. Dus je moet dan echt kijken naar de lengte van de B. De B is net wat langer en heeft vaak een golfje, ja. een boogje nog aan het einde. Maar het is handgeschreven, hè? Dus het is niet altijd dat het boogje er staat. Het is wel grappig, want dit is dus ook hoe mensen tegenwoordig de A schrijven. Zoals nu hier dan de B geschreven is. Ja. Maf zeg. En op deze manier probeer je dus je leerlingen iets meer... Ja, te leren, zo wordt het verder vroeg geschreven. Ja, dit heb ik in Heerlen gedaan. In het Termenmuseum mocht ik daar een mini-workshop geven, mini-college voor basisschoolleerlingen. En dan hebben we dus echt dit soort tekstjes zitten schrijven. Vinden ze geweldig, want je kunt op die scratchcards kun je dan inkrassen. En dan schrijf je naam maar eens. En het ging over het vervloeken, het gebruik van de Romeinen om als iets mis is gegaan. In Bath, in Engeland, zijn heel veel van die teksten gevonden. Waar dat mensen hun mantel kwijt zijn, in het badhuis verloren. En dan hebben ze dus zo'n tekst. En dan geven ze schuld aan de buurman. Ja, er is er één. Er staan 8 mensen dan opgenoemd. Dus er staan echt 8 namen. Ik ben mijn mantel kwijt en dan 8 namen vervloek. Eén van deze. Eén van hen heeft gedaan. Ja, die moet in het badhuis geweest zijn, denk je dan. En waarmee vervloeken ze diegene dan? Ja, van alles. Kokend bloed. Ik heb hier dan, op deze heb ik dan diarree geschreven, maar die vinden we ook. Wat staat er op je blaadje? Ja, dus die heb ik zelf geschreven. Ik ben mijn beste dolk verloren. Sulis, dat is de godin van Bath. Vervloek de dief. Ik vond dief natuurlijk te leuk om te schrijven, want het is de D en dan 3 keer een streepje. Ja, dief. De IE achter elkaar. Met buikpijn en diarree. Oké. Okay. En dat is dan diarree, zien we ook wel in die... Of buikpijn en diarree zien we ook wel in... Ja, dat was in die tijd natuurlijk net zo. Die oude teksten. Ja, en dat vinden kinderen natuurlijk heel leuk. nu we het toch over dingen hebben die je meegenomen hebt. Je hebt ook een object meegenomen die echt uit die tijd komt, denk ik, toch? Ja, het is een stuk ouder eigenlijk. Oh, echt? Hoe oud is het? Dit is Lapis specularis. Het is een mineraal. En hoe oud is het? Ik zou het je zo niet kunnen vertellen. Het is... Het is bijna doorzichtig. Dan moet je aan geologen vragen. Ja, het is bijna doorzichtig. Het komt uit de buurt van Segobriga. Segobriga is een van die Spaanse steden die ik onderzocht heb. Mm-hmm. Heb je het daar vandaan meegenomen? Met permissie. En niet uit een archeologische site. Met toestemming, oké. Okay, dat is al goed om te weten. Lapis specularis is een natuurlijke steen, dus een mineraal. Dat inderdaad, zoals je het nu in je handen hebt, zo kun je het gewoon... ik heb het op een akker gevonden. Mm-hmm. Zo kun je het gewoon... op een akker vinden en het is dan al doorzichtig. Mm-hmm. Onder de grond, dit zijn brokstukjes, onder de grond zitten echt aders van dat mineraal. En de Romeinen gingen in Segobriga, in de buurt van Segobriga, die stad in Centraal Spanje, onder de grond plakaten van dit materiaal eruit halen. Dat werd gepolijst en dan werd het als glas gebruikt, als vensterglas. En het is, als ik mij niet vergis, in Herculaneum ook gevonden. Ze hebben gewoon ramen eigenlijk hiervan gemaakt, of ruiten. Inderdaad, ja. Dus En zou dit stukje ook echt een stuk ruit kunnen zijn geweest? Nee, zeker niet. Oké, nee. Dit is gewoon het stork mineraal toevallig. Ja, dit is het mineraal. Dus in Spanje zitten dus die aders in de bodem. En als je dan akkers hebt vlakbij deze aders waar die mineralen zitten... dan ligt dat ligt helemaal vol met deze kleine fragmentjes... En we waren daar met een archeoloog, die gaf een rondleiding. En we hadden de auto geparkeerd een heel stuk van de mijn af. Laatste stukje loop je dan daarheen. En waar de auto stond, zagen we dus op die akker van alles. En toen zei hij van, je kunt gewoon van die stukjes meenemen. En ik vond het natuurlijk een heel leuk aandenken. En ik gebruik het ook vaker inderdaad, zoals ik het hier doe, om te illustreren. Mm-hmm. Van waarom Segobriga, het is een hele kleine stad, ze is superrijk. Ze heeft alle grote gebouwen, marmer, klein stadje met... heel veel geld dankzij dit materiaal. En ja, nou ja, en terecht. En we hebben ondertussen ook een vraag binnengekregen van een van onze luisteraars. Dat gaat weer even over die taal, het Latijn. Johannes die vraagt, wanneer is iets nog Latijn en wanneer is het dan vroeg Spaans of vroeg Portugees? Kan je dat verschil ook zien, dat het echt verandert naar de taal toe? Of is dat echt verder dan het... Het gaat verder dan waar ik me mee bezig hou. Ja, je bent meer tot 800 na Christus. Ja, ja. Dat is echt aan... Dus tot 800 na Christus is het nog Latijn sowieso. Ja, ja. En dan gedurende de middeleeuwen verandert dat in het Spaans. Het is natuurlijk al veranderd. Want je hebt... Latijn in Spanje is anders dan het Latijn in Italië. En dat is zelfs al in de keizertijd zo. Mm-hmm. Zelfs dan al hebben de Romeinen in Italië commentaar op het slechte Latijn van de Romeinen in Spanje. Mm-hmm. Want dat zijn natuurlijk de mensen die daar, op die Iberisch Schiereiland moet ik eigenlijk zeggen. En dat zijn de mensen die daar altijd al wonen. Die spraken eerst andere talen. Die Celtiberiërs spraken een Celtiberische taal. Mm-hmm. Hebben Latijn daarnaast geleerd. En dan sluipt er natuurlijk een beetje van je eigen taal sluipt in dat Latijn. Net zo goed dat jullie nog kunnen horen aan mij dat Limburgs er een beetje in zit. Ja. En als ik het bijvoorbeeld over de academische wereld heb, dat ik soms zeg, sorry, ja, net met dat unkjel, ik zou het Nederlands niet weten, want dat heb ik in het Engels geleerd. Dus dan leen ik een woord uit het Engels om iets te zeggen, omdat ik het Nederlands niet zou weten. En andersom is het dus zo dat als je Celtiberisch jouw eerste taal is en je leert Latijn, dat je soms het woord niet weet. Dus het zou ook best kunnen dat als je als Spanjaard in de Romeinse tijd naar Nederland zou gaan, wat ook onderdeel van het Romeinse Rijk was toen, dat je daar dat ze daar heel anders Latijn spraken dan dat ze het in Spanje deden. Ja, je kunt dat. Ja, dan is het dus. Het is Latijn en het Latijn zal net wat anders zijn dan het Latijn dat je gewend bent om te horen. Je kunt het verstaan. Het is niet zo dat het niet te verstaan is. Want er zijn niet, zoals we nu hebben, Duits en Nederlands zijn goed afgebakende talen, zijn duidelijke regels, die zijn er niet. Mm-hmm. Dus die ontwikkelingen zijn veel minder sterk. De Romeinen hadden ook geen actief beleid om Latijn op die manier aan mensen te leren. Zoals wij dat doen. Maar die talen zijn hier. Het is gewoon Latijn. Het is Latijn met een beetje, niet Spaans. Maar de talen die er voor het Spaans waren, er doorheen. En in ons gebied met Keltisch en Germaanse tonen er doorheen. En over het algemeen is het gewoon goed te verstaan. En gaat het. Ja, als ik dan zit te denken aan een, probeer ik dan een beetje naar het nu te trekken. Ik denk dat er niet eens zo verschillend is als Afrikaans en Nederlands. Een beetje op die manier, ja. Wij horen wel dingen, elementen uit het Nederlands. Het verschil soms minder is. Als we hebben over het Latijn, is het verschil gewoon minder dan dat. Misschien Belgisch dan? Of dat? Ja, misschien. Misschien moeten we het zo vergelijken. Ja. Het is altijd lastig, we weten het niet. Nee. We kunnen geen persoon uit deze regio. Ja, we zijn natuurlijk aan de verkeerde kant van de grens nu. Daar kom jij niet vandaan. Jij komt uit de goede kant van de grens. Ik kom van de goede kant. En ik woon ook aan de goede kant van de grens. Onder de rivieren. Maar je kunt dus, in wat nu Nederland is, je kunt niemand meer vragen, kun je nog een stukje spreken? En we zullen, dan moeten we dat Latijn echt nog veel beter gaan bestuderen dan we nu doen, om te kijken van hoe groot is het verschil. Maar we weten uit de oudheid dat ze het erover hebben dat de mensen in Italië al het verschil horen met de mensen uit Spanje. Dus die verschillen zijn er, maar ze verstaan elkaar wel. Ja. Nou, en ook Michael, die luistert vanuit zijn bed naar ons gesprek. En die zegt, ik heb er weinig kaas van gegeten, maar aangezien domme vragen niet bestaan, toch deze vraag. En zeker, we willen hem ook aan jou stellen. De steen van Rosetta moet Michael aan denken. En die vraagt zich af of dat daar nog iets mee te maken heeft. Volgens mij, kun je even uitleggen, weet jij wat de steen van Rosetta is? Ja, de steen van Rosetta is het schoolvoorbeeld van hoe we andere talen kunnen leren. Het is hiërogliefen, Demotisch en Grieks. Dus het zijn drie talen. Met drie verschillende schriften, als ik me niet ook vergis. Op het is een soort van historische Google Translate geweest, als het ware. Ja, dus je kunt het vergelijken. Ja, dus in die periode dat de steen van Rosetta is gemaakt, waren daar, had het over meertaligheid, waren er drie talen gangbaar in dat gebied. Dus besloot men op drie talen dezelfde tekst te schrijven. En dat is natuurlijk. Dus de hiërogliefen, het Grieks en? Grieks en Demotisch, Egyptische taal. Ja. Oké. Okay. En dankzij natuurlijk dit soort schitterende teksten is het makkelijker om nieuwe talen te kunnen ontdekken. En zo weten we bijvoorbeeld van dat Iberisch en Celtiberisch in Spanje waren op zijn minst 12 verschillende schriften. Zeker 6 verschillende talen. Mm-hmm. En die weten we omdat we daar ook heel weinig, maar we hebben daar een paar van die munten bijvoorbeeld, waar een plaatsnaam van een stad mm-hmm. in het Latijn staat en in de lokale taal. En lokaal schrift hebben ook nog eens een eigen schrift. Waardoor we dat schrift hebben kunnen vertalen. De taal zelf, de Iberische taal, kunnen we niet begrijpen. Het is een niet-Indo-Europese taal. Maar bijvoorbeeld Celtiberisch, ook een eigen schrift hebben. Ook gelukkig dit soort mini-stenen van Rosetta. Dus het is geen domme vraag, het is een goede vraag. Ja, er zijn dus stenen van Rosetta voor het Latijn eigenlijk. Ja, en voor het Celtiberisch. Ja, zeker. Mooi. Ik heb nog één laatste vraag als afsluiter. We hebben jou vooraf gevraagd, joh, heb je nog een al dan niet beroemd citaat dat je ze graag zou willen delen? Daar hoefde je niet over lang over na te denken. Wat is dat citaat dat jou betreft? Ja, dat is dat Memento Mori. Ja, heel veel mensen zeggen dan Carpe Diem. Jij begon met Carpe Noctem. Ja. Pluk de dag of pluk de nacht. Ik heb dan ooit, en ik weet niet eens meer waarom, het meer ligubere Memento Mori, gedenk te sterven. Een beetje fatalistisch, maar ik denk altijd als ik met, ja, weet je, als je met je gedachten bezig bent en oh, het gaat allemaal mis, je krijgt allemaal niet geregeld, dan denk ik altijd, je denkt te sterven. Het is allemaal voorbijgaand, geniet maar nu. Dus het is eigenlijk een stukje Carpe Diem, maar dan wat donkerder, wat fatalistischer. Heel Romeins. Want we vinden het gaat over het einde van het leven. En ik dacht, dat is ook een mooie laatste vraag. Want we zitten ook aan het einde van ons gesprek. En we sluiten af met het laatste nummer dat je hebt meegenomen. Dat is een Spaans volkstrio. We gaan weer terug naar Spanje, waar we begonnen. Tanxugueras, zeg ik het zo? Tanxugueras. Ja, met Terra. En dat neemt jou mee terug naar Spanje, denk ik zo? Ik hou van Spanje en dus ook van Spaanse muziek. En dit was 2 jaar geleden een grote hit. Ik dacht, na al die niet zo hits, Honer is natuurlijk ook een hit. Maar mag ook wel een Spaanse hit in. Nou, mooie Spaanse hit sluiten mee af. Heel erg bedankt voor je komst. Ik heb echt een heleboel nieuwe dingen geleerd. Niet een nieuw Latijn helaas, maar daar kom ik wel een keer bij je in de les zitten. Je bent altijd welkom. Mooi. Dank dat ik mocht komen. Dank je wel. Luisteren naar de podcast Hoe Kaas de Wereld Redt van de NTR. Dit is aflevering 3. Even kijken, loopt er iets in de kleine of moeten ze nog opgestart worden? Ze zijn gestart. In Zwijnaarden zijn hoofdonderzoeker Wil en ik een nieuwe ruimte binnengegaan. Hier wordt voor het eerst in glazen bekers van ongeveer een liter geprobeerd caseïne te produceren. We zijn hier in een laboratorium waar je veel fermentoren ziet. En wat is een fermentor? Dat is in wezen een bioreactor, een geroerd vat. En daar zit water in en voedingscomponenten waar we het net over hadden. We staan voor een absurd apparaat. Heel ingewikkeld, veel slangetjes. De nodige regelingen zitten hieraan. Die micro-organismen die brengen we op een gegeven moment over in dit soort fermentoren. Hier hebben we zo'n vaatje. Er wordt geroerd. De pH, de zuurgraad, kun je daar regelen. De hoeveelheid zuurstof. We spreken hier over micro-organismen die zuurstof nodig hebben. En dan gaan we echt kijken onder gecontroleerde condities of ze het casine produceren. Het middelpunt van het apparaat is een glazen beker. Een kleine versie van een geroerd vat waarin de doorzichtige vloeistof die erin zit constant in beweging is. Op de bodem van de glazen beker draait een kleine metalen schroef, als van een heel klein schip dat in de beker recht naar beneden probeert te varen. Op de beker zit een deksel waar slangetjes in en uit gaan. Naar iets dat lijkt op het oude schakelbord waar heel vroeger telefonisten de lijnen op konden doorverbinden. Het is een high-tech apparaat waarmee alle omstandigheden in die glazen beker kunnen worden gecontroleerd. High-tech, maar het ziet er geknutseld uit. Alsof iemand geprobeerd heeft de kabels van een speaker op het slangetje van een infuus aan te sluiten. En nu pompt en draait en druppelt het heel rustig in die beker. In de hoop dat in die vloeistof caseïne wordt gebrouwen. Dat minuscule eiwit dat er cel voor kan gaan zorgen dat we voor onze kaas geen koeien meer zullen gebruiken. Dit is Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van Marion Oskamp en Simon Heijmans. Terwijl ik je zo meteen laat horen wat de nieuwste ontwikkelingen waren tijdens mijn vervolgbezoek aan het laboratorium in Zwijnaarden, een paar maanden na de vorige aflevering, is Marion opnieuw afgereisd naar het Friese Zoom. Ergens in haar achterhoofd speelt nog steeds die vraag: wat zou Puk moeten kosten? Wat is ze waard? Het is nog meer een filosofische vraag. Echt, een plan heeft zich nog niet uitgekristalliseerd. Tot dit bezoek. Dit bezoek is vooral bedoeld om in te checken en te kijken hoe het opgroeien van Puk vordert. Maar het neemt al snel een hele andere wending. Goedemorgen. Hallo, hallo. Zal ik mijn schoenen ook uit? Ja, maar mag ik niet echt. Simon, zal ik je even bijpraten? Ja, doe. Ik kwam daar binnen om te vragen hoe het met Puk is. Nou, ik koffie zeg, maar jij hebt van een thee, toch? Een kopje koffie vind ik ook lekker, als je hebt. Nou, lekker, dus. En voordat we daarover spraken, vertelde Bert mij het verhaal over Sjors. Nou, ik had nog nooit over Sjors gehoord. Sjors bleek de pony. En Sjors was in zijn eentje achtergebleven toen een ander dier, ik denk een paard, maar dat ben ik vergeten, toen een paard stierf op de boerderij. Dus zij hoopte dat Sjors gewoon een nieuw evenwicht zou vinden. Maar Sjors vereenzaamde. Sjors trok zich steeds meer terug. Sjors was duidelijk ongelukkig. En Bert liet mij dat filmpje zien, omdat ze hem nu net naar de kinderboerderij hadden gebracht. En daar knapte Sjors helemaal op. En met toch al spijt in zijn stem zei Bert dat hij te lang heeft gewacht om in het welzijn van Sjors te handelen. Voor Sjors vond hij het achteraf toch wel heel zielig. Nou, je begrijpt, dat was een mooi bruggetje. Dus ik kon hem vervolgens vragen hoe het met Puk ging. Bleken ze natuurlijk allemaal in de wei te staan, maar ook echt een ontzettend end verderop. Dus we moesten door een verrekijker kijken om de beurt, om te zien of we onze kleine Puk konden ontdekken. Kan ik haar zo zien? Ja, volgens mij wel. Volgens mij daar links. Ja, volgens mij ook namelijk. Dus ze is nu een beetje achter die andere twee. Kijk, ze staat nu met de kop naar links. Kan je wat zien? Nou, deze is niet helemaal goed, geloof ik. De verrekijker of... De verrekijker. Oh ja, oh. Als jij al een deur doet en je staat op scherp. Kijk, je kan er nu zien tussen die andere, ja. Zie je? Ja. Ze is echt groot geworden. Ja. En ze springt er ook echt uit, hè, met dat donkere, ja. Met die donkere kleur. Kijk, ik als ik mijn linkerhoofd dicht krijg, kan ik het goed zien. Het duurde even, maar toen was de koffie klaar. Ja, Ik vraag naar kleine Puk. En toen kwamen er toch antwoorden van Bert. Ik kon er geen chocolade... Nou, het bracht me gewoon in verwarring. Bert, ja. Hoe gaat het met Puk? Nou, Puk gaat goed. Loopt daar in het land. Ja, groeit als kool. Lekker wild. En hoe lang denk je dat Puk nog hier op het terrein zal zijn? Ik schat nog een 2 jaar. Ja. En dan? Nou, dan wacht het slachthuis, denk ik. Ja, klinkt wat hard, maar zo is het. Ja, als ik nou weer een beetje in het gereel krijg... Nou ja, dan kan hij nog bij een andere boer melkkoe worden. Maar nou ja, ik geloof er niet zo in, om het zo maar te zeggen. Nou ja, dan eindigt het ergens. Dus. Ze gaat niet als melkkoe? Nee, niet voor de melk, nee. Nee, ik denk, nou, ik kan het proberen. En anders, ja, dan moet hij gewoon op transport op een gegeven ogenblik. Want ja, er zit ook ruim in het vlees, dus het is best wel een goede koe. En dan dient hij ze net ook weer een beetje. Hè? Financieel gezien, ja, zo is het toch. Nou, wat er toen gebeurde, Simon, echt. Hij zei, ze gaat op transport. En het duurde zo lang voordat bij mij dat kwartje viel. Maar hij bedoelt, ze gaat naar de slacht. Ik was echt stom verbaasd en misschien ook wel secundair in mijn reactie. Want waarom zou je een dier gaan doodmaken wat volledig gezond is in de groei? Nou, gaandeweg begreep ik het wel, want hij legde uit. Hij krijgt een goede prijs voor haar. Er ligt een spiertje op, zoals dat dan heet. En Puk is wild. En waar ik, want zo vertelde ik het jou altijd... nog dacht, leuk, enthousiaste koe. He, gewoon één die zin heeft in het leven. Wordt er bedoeld met wils dat ze niet te temmen is. En ze is gewoon niet geschikt als melkkoe. Dus Bert heeft eigenlijk niks meer aan haar als productiedier. Nou ja, dan rest alleen het slachthuis. Puk is door de omschakeling van Bert's bedrijf veel te vroeg de wei ingegaan... en weer bij de moeder terechtgekomen en bij tante Mieke... waardoor ze niet meer aan Bert gehoorzaamt. Dus ze past uiteindelijk ook niet meer straks in de dagelijkse sleur... de melkmachine, de productie die ze moet halen. En zelfs op een biologisch boerenbedrijf moet zo'n koe financieel rendabel zijn. En toen dacht ik ook aan mijn eerdere vraag, namelijk wat kost Puk? En kan ik haar dan niet kopen? En als ze dan naar de slacht gaat, hoeveel krijg je ervoor, verwacht je? Nou, als ze goed gegroeid heeft... ergens tussen de 1500 en de 2000 euro, zoiets. Zoiets. Oké. En stel, je zou haar als melkkoe van de hand doen... over, pak een beetje 2 jaar, ja, anderhalf jaar. Minder dan, ja. Ja, zou die ook zoiets rond de 1800 euro... dan zit er die prijs op het ogenblik, ja. En zou ik Puk mogen kopen? Ja, dat zou je wel mogen. Als je hem zou kunnen houden op een goede manier... dan kan dat prima, tuurlijk. Ja, waarom niet? Ja. Nou ja, kijk, belangrijk is natuurlijk... wauw. Dat misschien kan. Maar belangrijk is natuurlijk dat er een goede plek voor haar is... en dat dan ook de rest van haar leven er goed voor haar gezorgd kan worden. Ja, maar kijk, het is wel landbouw. Het klinkt wat gek, maar het is ook een deel, voor een deel... is het, ja, eerlijk is eerlijk, het is ook wel een beetje godje spelen. Van die wel en die niet. En ja, daar maak je een keuze in en die is hard. Het gaat in de natuur ook zo, die keuze is ook hard. En... ja, moreel gezien heb ik er niet veel moeite mee. Het is toch eten en gegeten worden. Ja, als je de, ik kan me voorstellen dat je daar moeite mee zou hebben. Maar dit is wat we al duizenden jaren doen, eigenlijk. Nou ja, het is een beetje het dier dient de mens. Ja, ja, maar het is, ik vind zelf nog steeds dat het ook een symbiose is. De mens dient ook het dier. Die dieren hebben ook best wel een comfortabel leven hier. In een kudde leven ze ook goed, maar die wereld is ook keihard. En er worden ook dieren waar het iets niet aan deugt... ja, die worden naar de zijkant gedreven. En dat is dan de prooi voor de jaagdieren, zeg maar. De wolven en de leeuwen en hoe dat maar gaat dan in de natuur. En ja, nu maak ik dan een keus daarin, zeg maar. Ik begrijp wel dat Bert zegt dat hij goed voor zijn dieren zorgt en dat het een symbiose is, maar als een dier ziek is, dan bel je de veearts. En ook in andere opzichten wordt er heus wel goed voor die dieren gezorgd. Maar in de kern moet het dier er zijn voor de mens. Want het is een productiedier. Hij moet gewoon geld opbrengen. Vind je het een belachelijk plan? Ja, ik wil niet onbeleefd doen of zo. Ja, maar nou, doe ik het toch. Ik vind dat je zo'n beest redt. Het klinkt heel sympathiek, hoor. Ik vind het ook prima. Alleen ik vind het ook wel een beetje verwend prinsessengedrag eigenlijk ook wel. Nou heb ik dat ene dier gered en nou, ja, ik weet niet. Ja, je mag het ook heel anders uitleggen. Dat vind ik niet erg, maar ja, puk met de gouden schoentjes. Laat ik het zo zeggen, zo zou ik er 10 jaar geleden helemaal op die manier naar kijken. En ja, ik verander er ook wel een beetje in, maar de fundamentele keuze mogen wij als mensen eigenlijk wel beschikken over het lot van een dier. Nou ja, tot nog toe vind ik van wel. Het scheelt ook toch in veel gevallen, ik zeg niet dat dat nou in het leven van Puk zo is, maar toch ook wel veel dierenleed. Ja, ja, ik weet niet wat het dierenleed is. Ja, als je, nou, ik neem aan dat die laatste reis niet prettig zal zijn. Dat vind ik zelf ook wel eens lastig. Maar voor de rest, ja, dierenleed, ja, het is maar net waar je terechtkomt als dier. Maar dat is voor een mens geldt het net zo. Ja, maar kijk, jij ziet ook het verschil, zeg maar, met Puk die nu vrij in de wei loopt. Ja. En dat ze ook een beetje afstand van jou neemt, of wie dan ook, hè, ja, van de mensen. Ja, ja. Dat ze meer leeft zoals een koe eigen is, ja, dan wanneer ze op stal staat. Ja, klopt. Maar koeien zijn ook enorm, ja, de gewoonte dieren. Dus ja. Ja, dat is natuurlijk. Daar hoef je niet alles mee goed te praten. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik bestrijd dat het leven op een, nou, helemaal op een biologische melkveehouderij voor een koe een hel zou zijn. Ja, dat is in mijn ogen ook wel best wel een stukje geven en nemen. Er wordt de koe ook heel veel gegeven dan. Net zoals ik zeg, je geeft die dieren wat en je krijgt er wat voor terug. Maar het gaat wel op jouw voorwaarden, dat begrijp ik ook wel. Ja, maar zo zit het toch. Bert bestrijdt dierenleed, maar op zo'n moment denk ik dan toch ook even aan dat verhaal over Pony Shores. Dat is toch scheef? Dat is toch ook dierenleed geweest? Ja. En dat werd wel onderkend. Ja. Dat denk ik wel, maar ik snap ook wel weer vanuit Bert dat het een beetje scheef is dat jij hier vanuit Amsterdam nu 1 koe gaat redden, omdat je toevallig die ene koe beter hebt leren kennen. Ja, Simon, jeetje, maar moet ik er dan naar de slacht laten sturen? Nou, ik weet niet of jij dan Puk naar de slacht stuurt in dit geval. Maar ja, ik denk het ook wel ergens. Dus ik, ja, en dan, hè? Dan redden wij 1 koe. En dan? Ja, weet je, een token koe die je dan gered hebt. Ook een beetje symbolisch, toch? Beetje, maar dat is toch ook precies de bedoeling? Als je Puk een ander leven geeft, dan geef je haar een heel leven. Dat vind ik wel belangrijk, want dan mag ze 20 worden. In plaats van dat ze op haar 6e al uitgemergeld is, omdat ze dag in dag uit meer en meer moet produceren. En wij kunnen dat in deze serie vertellen, waarmee het misschien, hoop ik, voor luisteraars ook dichterbij komt. Want we kijken altijd maar weg. En trouwens, nou, ik wil niet lullig doen, maar waarom ben jij nooit meer meegegaan? Dat kwam niet uit die dag? Wat hadden we toen? Wat was het toen ook alweer? Ja, dat zal wel. Nou ja, goed. Doet er niet toe. Ik vind het echt steeds moeilijker worden. Waarom kijken we anders naar koeien dan naar andere dieren? Nou ja, het is geen huisdier. Dat zijn voor mij toch echt wel gebruiksdieren. Daar werk je mee, daar doe je alles mee. En de pony, ik heb net gezegd, daar word je sentimenteel van. En of je hondje, hè, dat is je maat. Maar die band heb je met een koe niet. Men zegt ook dat wij hier in Friesland koeien altijd een hei noemen. En we zeggen altijd, een koe is mannelijk. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar als je ze ook nog vrouwelijk gaat noemen, hè, ze heeft een zere poot. Ja, dan komt het te dichtbij. Hè. Dus je moet het een beetje op afstand houden. Want anders wordt, wordt je emotioneel er te veel ingetrokken, zeg maar. Dat. Nou, zo, maar zo is het dus wel. Ja, dat vind ik dan toch ook wel weer grappig, hoor. Bert noemt nu zijn hond en de pony heeft ook een status aparte. Maar dan zijn er ook nog die varkens, Antoinette en Jacqueline. Ja, ja dat is een... pieper. Dat zijn die Brown Swiss beesten. Ah, er komt toch wel een spiertje op. Zijn wel echte melkkoeien, maar... Oh. En als er een spiertje opkomt, dan wordt het lekker vlees. Ja, dat. Ja, ja. En hier staan de varkens, Jacqueline en Antoinette. Ja. Die staan toch ook te kijken van, komt er wat? Ja, die hebben altijd honger. Die denken altijd dat ze ook gevoerd worden. Ja, ik vind het fantastische beesten. Ja. Maar dit is dus ook zoiets. Dit is geen koe. Ze hadden eigenlijk al lang naar de slachter moeten. Maar ik kan er zo moeilijk van afzien. Ik vind het verschrikkelijk. Simon, ik weet nog niet hoe het moet. Nou, ik denk, oh help, hoe ga ik dit oplossen? Maar vind je het goed dat ik gewoon maar eens ga rondbellen? Want dan ben ik eigenlijk van plan om te zien of ik Puk ergens kan onderbrengen. Ja, ga je gang. Doe maar. Ik moet bekennen dat Marion ergens wel gelijk heeft. Ik ben na het eerste bezoek aan de stal van Bert niet meer meegegaan naar Friesland. Er is iets dat me tegenhoudt. Ik zou op zich wel willen dat we stoppen met het gebruiken van dieren voor onze voedselvoorziening. En we moeten iets doen tegen klimaatverandering, maar kan ik daar dan echt iets aan veranderen? Moeten we niet kijken naar de overheid en de grote bedrijven? En ik heb mijn hoop toch vooral gevestigd op de nieuwe technologieën, zoals de koeloze kaas. Want ze maken echt stappen daar in het lab in Zwijnaarden. Ik ben een aantal maanden na mijn eerste bezoek teruggegaan, omdat er ontwikkelingen zijn. In de glazen bekers die ik beschreef aan het begin van deze aflevering wordt inmiddels caseïne geproduceerd. En dat gaat zo goed dat het inmiddels ook lukt in grotere roestvrij stalen vaten van ongeveer 100 liter. De micro-organismen produceren genoeg caseïne om het in grote ziplockzakken over te brengen naar een nieuwe afdeling, waar inmiddels op kleine schaal kaas wordt gemaakt. Ik hoopte al dat je er zou zijn vandaag. En ik had al gehoord, we hebben nu een kaasmaakster in dienst. Heb je al een nagelias? Ik heb er net eentje aangehad. Die kan ik misschien wel terugvinden op mijn kapstokje. Ja, er is inmiddels een kaasmaakster in dienst, Annabel. En zij krijgt met de week grotere zakken caseïne in haar keuken. Die dozen, die kast zit ook helemaal... De onderste kast zit helemaal vol van allemaal verschillende batches die we hebben. En we hebben ook... Deze week of vorige week hebben we onze eerste grote zak van 600 gram gehaald. Een stuk of drie zakken, denk ik, hè? Ja, ja, zeker vast. Oh, ja. Zoals je weet bestaat kaas hoofdzakelijk uit caseïne, vet en vocht. Als je kaas maakt uit melk, krijg je er automatisch het vet en het vocht bij. Maar hier begint het kaas maken met een droog poeder, de caseïne. Daar kan dan water bij en er wordt nu gezocht naar de beste plantaardige optie voor het vet. Het testen daarvan gaat heel praktisch. Door gewoon minuscule kaasjes te maken en die te laten rijpen. Kijk. Kijk, dus dat zijn echt mini kaasjes. Dat zijn natuurlijk nog kaasjes zonder korst aan. Maar zo hebben we heel lang gewerkt dat we echt mini 20 gram kaasjes maken. En ja, we zijn nu al verdere testen aan het doen om ook effectief een heel goede coating te krijgen. En ook een rijping met veel meer smaak dan wat we hierin hadden. En daarvan hebben we nu ook de eerste testjes al gedaan. Die dat daar nu in de rijpingskast liggen. Dus dus we halen ook heel veel inspiratie uit gewoon typische kaas maken. En op basis daarvan maken we nu ook onze microbiële casine kaasjes. Dit is toch de toekomst wat je ziet. Ja. Dat vind ik zo cool. Ja. Ik bedoel, het zijn allemaal kleine stukjes kaas, maar waar het voor staat is gigantisch. Het is een beetje de one small step for man. Dus het ligt hier gewoon in de rijpingskast. Voor Marion gaat dit inmiddels niet meer snel genoeg. Het gaat niet snel genoeg voor Puk. Dag, u spreekt met Marion Oskamp van de NTR. Hallo? Hallo, dag. Dit is Marion Oskamp. Spreek ik met Vrij Lief? Ben ik verbonden met Stichting De Leemweg? Kan ik je even wat vragen? Je spreekt met Marion Oskamp van de NTR. Ik had al een boodschap ingesproken. Ja, ik heb het gehoord. Ja, ik zou zo graag dat kalfje een beter leven gunnen dan dat het straks van de hand wordt gedaan. Nee, het was mij wel duidelijk dat ik Puk natuurlijk niet hier in mijn kleine achtertuintje zou kunnen houden. Dus als ik haar een beter leven wil geven, dan moet ik toch een goede opvangplek vinden voor haar. Nou, ik ben gaan rondbellen naar dierenopvangplekken. Nou, dat is een wereld apart. Ik wist echt niet dat het bestond. Animal shelters, koeienrusthuizen. maar daar werd het echt niet makkelijker van. Stel dat wij nou dat kalfje zouden kopen, zouden wij dan dat kalfje naar de Leemweg mogen brengen? Nou, dat zou zich helemaal mogen allemaal, maar ja, we zitten hier vol op moment en er is ook nog een redelijke wachtlijst. Oh, echt? Jazeker. Ja, ja, ja, ja. En wat, wie staan er dan op de wachtlijst? Zijn dat koeien die alweer wat op leeftijd zijn en nou, een rustig... Ja, dat. Ja. Of die binnenkort niet meer gehouden kunnen worden ergens. Dus houdt het dan hier helemaal mee op? Of zegt u nou, kom over een maand of wat nog eens terug? Nou ja, zo snel gaan ze hier niet dan, hoop ik. Nee. Nee, dat hoop ik ook. Ik kreeg wel veel begrip voor mijn wens om Puk vrij te kopen. Maar ja, de veestapel is zo groot dat er op plekken waar ik aanklopte geen plek was voor haar. Ook de financiering bleek een probleem. Want het bedrag neerleggen om haar te kopen is één ding. Maar zo'n beest moet ook natuurlijk gewoon voor jaren eten. Nemen jullie nog dieren aan? Nee. Nee? Oh. Ik weet het. Ik vind het heel erg. Ik vind het echt heel erg. Want ik ben niet begonnen om dit zeg maar te kunnen doen en niet meer dieren te kunnen redden dan wat ik wilde. Ik wil oneindig dieren redden, maar we voeren ook al het hele jaar door bij. En dat kost ook ongelooflijk veel geld om ze continu bij te voeren. Dus ja, ik kan dat beestje zeg maar niet bieden wat hij verdient en nodig heeft. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, echt. Ja. Ja, ik dacht toen ik een opvang begon, ik denk nou dit is het, de utopie, dit is wat ik mijn hele leven moet gaan doen. En dan toch kom je tegen het probleem aan van ja, ik kan niet meer dan dit. En dan en dat voelt wel heel hopeloos. Het is soort dweilen met de kraan open. Ja, precies. Ja, het is oneindig ellende. Ja. En in al die telefoontjes werd mij één ding wel duidelijk waar ik helemaal niet bij had stilgestaan, namelijk... Anders dan een melkkoe, hè, die niet ouder dan een jaar of zes wordt... gaat deze 20 jaar lang broeikasgassen uitstoten. Kijk, als ik nog meer dieren aanneem... dan kom ik zelf in het stikstofprobleem terecht. Je mag op een bepaald groot stuk land maar zoveel aantal dieren hebben... anders kom je ook in een hele andere categorie. En we hebben 2,5 hectare, dus dat is op zich niet zoveel. Daar ben ik eigenlijk, denk ik, al over de grens heen. Hè? Dat ik wel eens denk van... eigenlijk is dit een soort tussenoplossing om dieren op te vangen... want dat moet natuurlijk niet nodig zijn. Hè? We moeten... Ik bedoel, wat jij zei is ook wel blijven hangen. Dan red je één koe. En dan? Ja, ik ben er ook nog niet helemaal uit hoor, hoe het dan moet, maar... Ja, ik ben er ook nog niet helemaal uit hoor, hoe het dan moet. Als ik dit terug hoor, krijg ik er zelf last van die passiviteit. Door het maken van deze podcast ben ik nog meer op de hoogte van alle feiten en cijfers. Maar ondertussen heb ik aan mijn manier van leven nog niets veranderd. De afstand die ik voel tot wat er gebeurt in de stal is nog niet kleiner geworden. Sterker nog, misschien houd ik die afstand wel in stand. Ook in de biologische stal van Puk, waar de koeien veel ruimte hebben... vond ik het meer een productiemachine dan een prettige omgeving voor de dieren. En mijn reactie was, wegblijven. Er niet meer aan denken, zeker niet als ik een plakje kaas gaaf... of een scheutje room in de pan met pasta giet. Ik weet nu hoe het leven voor de dieren eruit ziet... Ik weet vreselijk goed wat de impact op ons klimaat is... en ik weet dat als een vegan leven nog een stap te ver weg is... stoppen met vlees eten een begin zou kunnen zijn. En toch doe ik niets. Ik wil heel graag weten hoe dat nou kan. En daarom heb ik een afspraak gemaakt bij Paul van Lange. Goedendag, Simon. Hallo. Simon. Ja, Paul. Hi. Ja, wat leuk dat je meteen tijd had, Paul. Ja. Ik ben Paul van Lange, wetenschapper, hoogleraar op de Vrije Universiteit, en ook in Keulen. En ik doe met name onderzoek naar alles wat met goedheid en de slechtheid van mensen heeft te maken. Paul is hoogleraar sociale psychologie en in die hoedanigheid houdt hij zich meer en meer bezig met klimaatvraagstukken. Als ik Paul mijn situatie voorleg, zegt hij gelukkig dat ik zeker niet de enige ben. Wat er met mij gebeurt... of niet gebeurt, is psychologisch heel goed te verklaren. En toch eet ik vlees, eet ik zuivel... ben ik niet aan het minderen met die dingen... terwijl ik de kennis wel degelijk heb. Hoe komt dat? Ja, het heeft een aantal redenen. Als je denkt aan klimaatverandering en alles wat daarmee te maken heeft, dan moet je eigenlijk denken in de toekomst. En zodra je het al hebt over de toekomst, dan verliest de toekomst het eigenlijk altijd van iets wat je in de nabijheid kunt doen en wat verleidelijk is. Wat altijd het meest verleidelijk is, is het behouden van wat je nu hebt of doet. Je brein blijft het allerliefst bij je huidige manier van leven. Ondanks alle kennis die ik dus heb over klimaatverandering en mogelijke oplossingen daarvoor, zoals het aanpassen van mijn eetgedrag, blijven mijn hersenen liever bij de status quo. Die is niet per se goed, maar wel bekend. En dus altijd verleidelijker. Aan de toekomst zit altijd de onzekerheid. En onzekerheid brengt ook een soort extra factor met zich mee, waardoor mensen zullen zeggen van, ik ga voor de status quo. Dan weet ik in ieder geval wat ik heb en wat ik nu heb, et cetera. Om die status quo te behouden, zoekt je brein uitvluchten. Smoesjes, misschien. Als vanzelf geef je toe aan de moedeloosheid. Wat kan ik als individu nou helemaal betekenen, bijvoorbeeld? Maar toch heeft een verandering, bijvoorbeeld het stoppen met vlees eten, wel degelijk zin, zegt Paul. Ikzelf zat de laatste tijd vooral op het spoor dat de grote bedrijven en de overheid de meeste kans hebben om de klimaatproblematiek op te lossen. Maar dat is te makkelijk, zegt Van Lange. Juist ook als individu kunnen we impact hebben. En dan blijkt dat de sociale norm heel belangrijk is. Wat doen andere mensen? Vooral mensen in je nabije omgeving. En dat is met klimaatverandering eigenlijk hetzelfde. Je ziet heel veel mensen nog steeds vliegen bijvoorbeeld, en dat Schiphol het best wel druk heeft. Nou ja, dat is toch heel lastig voor mensen om daar mee om te gaan. En dat is heel erg ontmoedigend voor gedragsverandering. De sociale norm, ik denk dat dat de belangrijkste voorspeller is voor wat mensen doen. Wij denken vaak dat alles een kwestie is van mentaliteit, een kwestie van iets wat in jezelf zit. Maar het is juist de omgeving die heel erg bepalend is. En dan heb ik niet alleen over wat anderen doen, maar ook eigenlijk wat beschikbaar is. Bijvoorbeeld dat je van die mooi verpakte pakjes vlees in de winkels ziet en dergelijke. Dat ziet er niet uit als een dier. Je bent er ook eigenlijk zo mee opgegroeid dat dat eigenlijk prima is en dat dat lekker is. Dus voordat je die associatie hebt doorbroken, dat kost wel even tijd, maar we zijn er langzamerhand wel mee bezig en we maken echt wel stappen in. Door zelf te veranderen kun je anderen inspireren om ook te veranderen en zo een impact maken die verder gaat dan jijzelf alleen. Wij mensen zijn namelijk altijd geneigd om ons te voegen naar de anderen om ons heen. Zo kan het dus helpen als er in jouw omgeving al meer geleefd wordt op de manier die jij zelf ook wel zou willen. En wat nog meer? Als je dan besloten hebt om bijvoorbeeld geen vlees meer te eten, wat gaat je dan helpen om te slagen? Nou ja, dat is op zich interessant om te realiseren. De meeste mensen willen wel het goede doen, maar de drempel moet relatief laag zijn. Nou ja, stel bijvoorbeeld ook als vegetariër zou ik me kunnen voorstellen, alles wat op een dier nog een beetje lijkt, dat je dat niet wil eten. Helemaal geen vlees zou natuurlijk ook zou nog beter zijn. Maar ik zit me gewoon soms te verplaatsen in, wat zijn nou regels die mensen kunnen waarmaken voor zichzelf, die relatief simpel zijn. En daar ligt de kracht. Dat is trouwens een heel algemeen principe. En hoe simpeler de regel, hoe eenvoudiger. Hier kan ik wel wat mee. Veganistisch gaan eten vind ik nog een te grote stap. Dat gaat me misschien pas lukken als de koeloze kaas uit Zwijnaarden er is. Maar ergens vind ik wel dat ik dan alvast zou moeten stoppen met vlees eten. Op eerdere momenten in mijn leven dat ik vond dat ik eigenlijk geen vlees meer moest eten, liep ik vaak vast. Want precies in die zin zit het al ingebakken. Eigenlijk geen vlees meer. Er zit de optie al in dat het een keer mis zou gaan. En dan was het makkelijk om daarna gewoon weer volledig terug te gaan naar een dieet met vlees, want de poging was toch al mislukt. Maar met heldere regels en in een omgeving die ook verandert, gaat het lukken, denkt Van Lange. Langzaam maar zeker zie je wel dat de maatschappij opschuift. Ik zal eerlijk zijn, als ik bij Paul de deur uitga, ben ik niet meteen magisch veranderd in een vegetariër. Maar ik ben wel weer meer opgeschoven in die richting. In elk geval ben ik meer overtuigd geraakt van mijn eigen verantwoordelijkheid in deze kwestie. Ik heb meer vertrouwen in wat één mens kan betekenen. Of één koe. En terwijl ik voor het eerst juist wel heil zie in het plan van Marion om Puk vrij te kopen, is zij juist blijven hangen op de vraag wat het nou voor zin heeft om één koe te redden. Ja, ik weet het niet. Jij zei het al. En ik heb ook een reactie gehad van een vriendin die de schouders ophaalde en zei, ja, dan red je er één en dan. We zoeken vanaf nu dus plek voor twee kleine koeien. Misschien kan onze Puk wel symbool gaan staan voor een nieuwe wereld waarin koeien geen marathonleven meer leiden om ons van kaas te voorzien. Een wereld waarin onze kaas, maar ook ons roomijs of onze yoghurt uit het lab komt. Voor een wereld die nog niet bestaat. Althans, hier nog niet. Want Those Vegan Cowboys zijn niet de enigen die zich op de techniek van microfermentatie hebben gestort.

Maar eerst gaan we verder luisteren naar de aflevering 3 van onze wetenschapspodcast Focus. Deze maand staat de podcast in het teken van vriendelijke virussen. Je hoort het goed, die zijn er ook. We zouden namelijk met dit soort virussen mogelijk kanker kunnen bestrijden. En over dat onderzoek hoor je deze aflevering verslaggever Ruben Rose Jacobson, die je ook uit De Nacht kent. En hij is in gesprek met presentator Lara Billy Rensen. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Nou, het apparaat dat meet dus dat licht. Dus dat is een ultrasensitieve camera. Ja. En die meet letterlijk de aantal fotonen die uit de muizen komen. Ja. En dan zie je dus precies op dat foto, daar zie je dus waar de tumor zit in de muis. Virussen zijn nare dingen die ziekte, dood en pandemieën veroorzaken. Toch? Of kunnen deze ziektemakers ook nuttig zijn en ons juist helpen genezen? Bijvoorbeeld van kanker. In deze vierdelige serie gaat Podcast Focus op zoek naar een nieuwe kijk op virussen. Focus met Lara Billy Rensen. Virussen zijn niet alleen onze vijanden, maar ook onze vrienden. Ze spelen een sleutelrol in ecosystemen, houden ons immuunsysteem alert en we kunnen ze zelfs inzetten om medicijnen bij onze organen naar binnen te smokkelen. Maar er is nog een veelbelovende toepassing van virussen in de geneeskunde, namelijk het bestrijden van kanker. Tegenover mij zit verslaggever Ruben Rose Jacobson. Hij ging op bezoek bij het LUMC in Leiden, waar onderzoek wordt gedaan naar deze toepassing van virussen. Ruben, de wereld van virussen is veelzijdig. Dat merkten we in de eerdere afleveringen al. Waarom ben jij op pad gegaan om over juist deze virussen meer te leren? Ja, de hele reden dat ik deze serie over positieve virussen eigenlijk wilde maken is dat ik leerde over dit onderzoek. En ja, toen kwam ik erachter van ja, virussen die kanker bestrijden, dat is wel heel bijzonder. En daarom wilde ik die serie maken over dat, om dat beeld te kantelen. En ja, wat ik dus zelf dan ook heel mooi vindt eraan is eigenlijk, en in de eerste aflevering zijn jij en ik in gesprek gegaan over dat virus als een soort monster wordt afgeschilderd soms. Maar kanker zien we in onze beeldspraak en ons taalgebruik ook vaak als een soort monster voor onze mensen. Dus ik dacht, ja, dat is geen betere manier eigenlijk om dat kwaadaardige beeld van virussen te flippen dan eigenlijk om ze in te zetten tegen dat monster van kanker juist. Ja, en dat is tegelijkertijd, dat vond ik ook al in de aflevering hiervoor, zo onwerkelijk aan dit idee. Want hoe komen ze er nou bij om een ziekte met een ziekteverwekker te genezen? Ja, dat voelt inderdaad nogal tegenstrijdig. Maar dat idee is niet zomaar ontstaan. Dat is geen eureka-moment geweest of zo. Want dat gebeurde eigenlijk al op natuurlijke wijze bij mensen. Dat werd al geobserveerd. Er waren tumoren bij mensen die verdwenen na een virusinfectie. Onze redactie die maakte een tv-aflevering voor tv over dit onderwerp. Daar vertelt Rob Hoeben, hoogleraar genoverdracht aan het LUMC, over dit stukje geschiedenis. In de jaren 70 zijn er case-studies geweest waar patiënten beschreven werden. Beroemd is het geval van een jongen van 14 in Oeganda die een Burkitt-lymfoma had, een grote massa onder zijn oog, is naar een lokale kliniek geweest. Hij moest 14 dagen later terugkomen en toen had hij mazelen. En toen moest hij 5 weken later terugkomen. Toen was de mazelen weg, maar ook die massa onder zijn oog was verdwenen. Dat was toch een aanwijzing dat die virusinfectie misschien wel gerelateerd was aan het verdwijnen van die tumor. Er zijn meer voorbeelden in de literatuur te vinden. We hebben natuurlijk de vaccinaties gehad tegen pokkenvirus. En er zijn voorbeelden bekend waarbij mensen met leukemie gevaccineerd zijn tegen het pokkenvirus. Maar waar je eigenlijk zag dat de leukemie verdween na de vaccinatie. Ook weer een aanwijzing dat die dingen gecorreleerd kunnen zijn. En ja, daarmee werd eigenlijk de oncologie wakker. En zei van, ja, dit is een nieuwe benadering. Maar het is eigenlijk een hele normale manier van immunotherapie. De natuurlijke manier van immunotherapie. Ja, interessant. Je bent er niet naar op zoek, maar je komt het tegen. Ja. En in vorige eeuw, dat is hier waarop over verteld, toen waren ze aan het documenteren. Toen waren ze al goed bezig met dit soort zaken bijhouden. En daarom weten we nu over. En ze konden toen dus ook vaststellen dat iemand een virusinfectie had, hè, wat jij zegt. Ja. Dus toen konden ze 1+1=2 doen. Maar het kan dus zijn dat het gewoon in de afgelopen eeuwen van millennia van de menselijke geschiedenis, dat mensen eigenlijk al van hun tumoren zijn genezen door virussen zonder dat iemand dat doorhad. Ja, ja, en je weet het pas als je daar echt naar kijkt natuurlijk. Hè. Ik moet meteen denken aan het virus natuurlijk, dat ons recent nogal heeft bezig gehouden, COVID. We hadden het in de vorige aflevering over dat schrikbeeld wat we van het virus hebben. Volgens mij heeft iedereen, bijna iedereen inmiddels wel een virus in zijn lichaam gehad, dit virus. Kan dat virus tumoren hebben vernietigd? Ja, dat is natuurlijk echt een prachtig idee. COVID werd als monster neergezet. We hebben het ook gehad over hoeveel ellende COVID heeft veroorzaakt. Maar ja, het is een heel mooi idee dat dat misschien dus juist mensen genezen heeft. Er is bewijs voor. Dat zou je kunnen zeggen. Er zijn gevallen bekend van mensen die in de periode van COVID een tumor hadden die echt is afgenomen. En ja, ze dus... ben je misschien niet genezen, maar dan is de tumor geslonken. De tumor is geslonken, ja. Mm-hmm. Ik kan niet precies vertellen of die mensen echt genezen zijn. Zo snel is dat misschien niet gegaan. Maar er zijn aanwijzingen dat door hun COVID-infectie hun tumor kleiner is geworden, ja. Inderdaad. En of wat er nou precies heeft plaatsgevonden, die mensen, dat kun je nog niet aantonen. En het zou sowieso langer, je zou er een grotere analyse op moeten loslaten. Maar er is bewijs om te denken dat naast al die ziekte en de dood die COVID heeft aangericht, dat het mensen ook van hun kanker heeft helpen genezen, of in ieder geval een tumor heeft doen slinken. Ja. Ja, dan ga je dus anders naar COVID kijken. Hè? Maar goed, jij bent al heel voorzichtig en de wetenschap trekt nooit heel snel conclusies. Zijn zij ook voorzichtig? Ja, nee, dat is inderdaad hoe de wetenschap werkt. De wetenschap wil alles eerst goed onderzoeken. Hoe dit werkt, wat er nou precies gebeurt. Of er andere effecten een rol hebben kunnen spelen. En als je dan zo'n behandeling gaat uitzoeken. Wat zijn de voorwaarden, wat zijn de risico's? Daartegenover staan kankerpatiënten die dat geduld niet konden opbrengen. Of niet konden veroorloven, is misschien eigenlijk het betere woord. In een Volkskrant-artikel uit 2022, daar vertelt Casper van Eyck, zijn hoogleraar en chirurg aan het Erasmus MC, over twee van zijn patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. Dus dat waren gevallen waarvan men dacht, die gaan het niet redden. Dat is een hele dodelijke vorm van kanker, toch? Alvleesklierkanker. Zeker, ja. En dus daarom ook dacht men, die gaan het niet redden. En tegen alle verwachtingen in bleven die leven. Dit was van 2015. En achteraf bekenden zij dus dat ze zichzelf hadden ingespoten met een vaccin tegen het vogelpestvirus. Pardon? Ja, dat is een vaccin dat normaal gezien op pluimvee wordt gebruikt. Het is een kleine hoeveelheid virus als vaccin. En zij hadden dus deze twee mannen. Dat was dus een. Eén was een varkensboer. En de ander was een dierenarts. En die hadden dus hoogte gekregen dat er in het Midden-Oosten al kankerpatiënten werden behandeld met dit virus. En die namen het lot gewoon in eigen handen. Die konden dat vaccin ook krijgen vanwege hun beroep. Die konden eraan komen. Die hebben dat bij zichzelf ingespoten. En weten we hoe het met de mannen gaat? Eentje is overleden. De ander weet... Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Daar is ook niet heel veel over bekend nu. Ook omdat het eigenlijk illegaal is, dit. En dit mag niet. Nee. Dus het is ook niet te zeggen of het nou echt daadwerkelijk daardoor komt. Maar het is natuurlijk wel... Het zegt wel wat dat die allebei zijn blijven leven. Terwijl dat niet de verwachting was. Ja, dus we zijn langer blijven leven dan verwacht. Eigenlijk wel, ja. En ik vind het wel belangrijk om daar meteen een disclaimer bij te geven. Dit zou geen inspiratie moeten zijn voor luisteraars. Dit is niet alleen onverstandig om dit bij jezelf te doen. Maar het is ook gewoon echt straf. Ja. Okay. Maar ja, sinds dit gebeurde is het onderzoek in Nederland nogal aangewakkerd. Ze zijn dus gaan kijken naar verschillende vormen van kanker. Dat doen ze bij het Erasmus MC, waar dit verhaal vandaan komt, maar ook het LUMC in Leiden. Ja, en daar ben jij langs gegaan. Hè? Je bent naar Leiden gegaan om te leren over hun onderzoek. Heb je een beeld kunnen krijgen van de werkwijze? Ja. Zeker. Ja, ik was uitgenodigd daarbij door Geertje van der Horst. Zij is medisch bioloog bij de afdeling urologie. En zij leidt een onderzoek naar deze zogeheten oncolitische virussen in prostaatkanker. Onco wat? Ja, ik zie ook al moeilijk kijken. De naam oncolitisch komt van onco. Dat betekent kanker. En litisch betekent vernietigend. Dus het is eigenlijk kankervernietigend. Tumorvernietigend. Ja, ze vernietigen de tumorcellen. Ja. Daar komt het op neer. We hoorden net over wanhopige kankerpatiënten die zichzelf hebben ingespoten met een kippenvaccin tegen het vogelgriepvirus. Bij dit medische onderzoek beginnen ze volgens mij iets minder radicaal, toch? Ja, de echte wetenschap, zoals net al zei, dat gaat in iets kleinere stapjes. Ze beginnen namelijk bij opgekweken tumoren in petrischaaltjes. Onze tv-crew ging langs om dat te filmen. Dit is aan het werk met een klein stukje tumor wat uit een patiënt komt, waar hele kleine brokjes van gesneden zijn. Wij druppelen nu virus op onze stukjes weefsel. De virusdeeltjes gaan dus nu wel het weefsel in en hopelijk gaan ze daar dus het weefsel ook doden, dus de tumorcellen doden. In het fragment zie je dus een petrischaaltje, zie je opgesneden stukjes tumor. En daar wordt dus echt letterlijk met een pipet wordt dat virus daar opgedruppeld. En gebeurt er dan wat? Ja, dus daar is al duidelijk uit gebleken dat dat lijkt te werken, dat die tumorcellen aanvalt. Maar daar heb je dus niet genoeg aan. Want het punt is dat als je het erop druppelt, dan weet je dus vrij zeker dat het bij die tumor komt. Je druppelt het er letterlijk op. Bij een mens ja, kun je dat moeilijker doen. Je kan ze moeilijk opensnijden, op een tumor druppelen en dan weer dichtnaaien. Want je hebt gewoon te maken met een lichaam. En je wilt het dus eigenlijk als behandeling in die bloedbaan spuiten, idealiter. En dat het bloed het bij de tumor brengt. Maar dat moet ook maar net werken. Het kan ook zijn dat het in het bloed komt en dan gewoon wordt uitgescheiden. Dus wat ze weten is dat het bij die opgekweekte tumor wel lijkt te werken. En dan ga je dus kijken naar werk in het lichaam. En in de geneeskunde is dat al vrij standaard de labmuis. Ah, de muizen zijn de klos. De volgende stap. En dan moeten die muizen dus ook, want dit gaat over prostaatkanker, die moeten dan kanker krijgen aan de prostaat. Ik weet niet eigenlijk eerlijk gezegd of een muis zomaar prostaatkanker krijgt. Maar deze muizen, bij deze experimenten, krijgen ze dat wel. Dan krijgen menselijke tumorcellen ingespoten in hun eigen prostaat. En die prostaat is op dat moment nog gezond. En hun eigen prostaatweefsel blijft ook gezond. Maar daar komt dus een groeiende tumor van die menselijke tumorcellen. En die verdrukt langzaam die prostaat. En het is dus ook bij die muizen heel belangrijk dat die tumor blijft groeien. Dat ze dat zeker weten. Want als die tumor zou worden aangevallen door het eigen immuunsysteem, ja, dan zou dat experiment niet goed werken. Want dan weet je ten eerste niet of die krimp van, als de tumor ja, krimpt, precies, of dat door het virus komt of door het afweersysteem. En de tumor moet er gewoon zijn om die virus überhaupt te testen. Dus wat ze doen, is ze schakelen gewoon het hele afweersysteem bij die muizen uit. Dat kunnen ze dus gewoon doen. Dan kunnen ze door bepaalde genen aan te passen. Dus ja, in dat proefdiercentrum, daar lopen dus muisjes rond die dus eigenlijk helemaal geen werkend afweersysteem hebben. Jee, dat wordt, ja, wel of geen tumor zonder zo'n afweersysteem. Word je snel ziek. Dan kan je bij het lichtste virus, hadden het over het herpesvirus bijvoorbeeld. Dat zou wel dodelijk kunnen zijn dan toch, ja, bij zo'n muisje. Zeker, ja, het zijn heel vatbare muizen daardoor. Dus ze moeten daar ook allemaal maatregelen voor om te zorgen dat die muizen niet op een andere manier ziek worden. Dus er zitten in speciale kooien, die zijn aangesloten op een luchtcirculatiesysteem. Die hele omgeving wordt sowieso zo steriel mogelijk gehouden, ook op die manier. En de onderzoekers die ermee werken ook. Die moeten speciale kleding aan, handschoenen, haarnetje, mondkapje. Ja, dat klinkt bijna als een COVID-quarantaine. Wel een beetje, hè? Ja. Weet je nog, die handschoentjes, mondkapje. Hey, bij al die muizen gaat er dus sowieso een tumor groeien. En dan komen de virussen kijken. Precies, dat is waar de virussen in het spel komen. Want ze gebruiken die muizen dus om te kijken of dat virus via de bloedbaan op de juiste plek terechtkomt. En dus of het ook helpt om die tumor te vernietigen. We gaan even luisteren naar een uitleg van Maaike van der Mark. Zij is labanalist voor dit onderzoek. Zij is ook degene die mij de rondleiding gaf, daar bij het LUMC. En hier vertelt ze wat meer over het experiment. Een muis komt binnen, die moet een week acclimatiseren in de kooi, zodat hij een beetje aan de omgeving went. En dan gaan we de muis opereren. Dat gebeurt onder narcose. En we injecteren dan de tumorcellen in de prostaat. En na een week heb je wel een tumor van een groot waarmee je kan zeggen we gaan een behandeling starten. De experimentele opzet is dat we dan twee groepen hebben. Eén groep krijgt een behandeling met een virus en de andere groep krijgt een controlebehandeling, wat in dit geval zoutoplossing is. En dat krijgen ze in de staartvenen geïnjecteerd. Het virus komt dan in de tumorcel en daar gaat het repliceren, gaat de tumorcel dood en gaat het virus weer naar de volgende tumorcellen. En daarmee zou de tumor moeten worden opgeruimd. We meten ze twee keer per week en het totale experiment duurt een week of 5-6. Twee keer per week, een week of 5-6. Je kunt niet zo'n muis 10 keer opensnijden, lijkt mij. Hoe doen ze dat dan? Nee, dat is inderdaad het bijhouden van hoe die tumor gaat groeien. Is inderdaad echt het fascinerende aspect van dit verhaal, vind ik. Want die tumorcellen die ingebracht zijn bij die muizen, die worden ingespoten. Daar is ook nog een keer mee geknutseld. Heb jij wel eens vuurvliegjes in het echt gezien? Ja. Waar? Ja, bij zee. Oké. Okay. Ja. Oh, zeevonk in het water. Ja, zeevonk. Ja. Ja, nou, dat is hetzelfde concept. Ja, bioluminescentie. Precies, ja. Bioluminescentie. Ja, oké. Okay. Het fenomeen ken ik. Ja. Ja. Vuurvliegjes zelf niet. Nee. Maar goed, bioluminescentie inderdaad. Dat is waar ze wat ze gebruiken om die tumorgroei te meten. Want ze halen dus uit vuurvliegjes halen ze een luciferase. Dat is een enzym dat ze aanmaken. En ze halen het gen daaruit en dat stoppen ze in die tumorcellen. Dus die tumorcellen die maken dat enzym aan. En dan moet er nog een stofje worden toegevoegd. Dat heet luciferine. En als dat dan bij elkaar komt, luciferase en luciferine, dan komt daar dus licht bij vrij, bij zo'n reactie. Dus die tumorcellen, daar zitten sowieso luciferase in. Mm-hmm. Nou, en dan spuiten ze, als ze gaan meten, spuiten ze daar luciferine bij. En dan komt daar licht bij vrij. En dan heb je bioluminescentie en dan kun je dus zien hoe groot die tumor wordt. Dus dan heeft zo'n muis een lichtgevende tumor. Komt dat daarop neer? Op een bepaalde manier wel. Het is niet zo dat daar allemaal gloeiende muizen rondlopen. Er is een apparaat nodig om dat te meten. Want het licht gaat niet zomaar door die muis heen. En op het moment dat ze dat gaan doen, spuiten ze dus dat luciferine erbij. En ik mocht ook een kijkje nemen bij het apparaat waar ze die metingen doen. Hoe was dat? Ja, echt heel tof. Ja, ik vond het heel gaaf om te zien. Ik had ook het geluk dat er eigenlijk precies op dat moment... eigenlijk was er een andere onderzoeksgroep bezig met een aantal metingen. Dus ik kon alles echt met mijn eigen ogen zien. Het was even voor de duidelijkheid, het was een ander onderzoek. Dus niet het onderzoek naar prostaatkanker. Maar het was wel dezelfde uitvoering. Ze waren ook een tumor aan het meten. In welke soort kanker ging dit? Ja, ze spoot iets in het B-merg in. En het was van de onderzoeksgroep hematologie. Ja. En er was een jongen die mij zo vriendelijk was om uit te leggen wat ze aan het doen waren. Zijn naam is Tassilo en we horen hem hier. Nou, het apparaat dat meet dus dat licht. Dus dat is een ultrasensitieve camera. Ja. En die meet letterlijk de aantal fotonen die uit de muizen komen. Ja. En dan zie je dus precies op dat foto, daar zie je dus waar de tumor zit in de muis. Ja. Ik zie inderdaad wat foto's en daar zie je wat lichtgevende puntjes. En dat zijn dus die bioluminescentie. Precies. Ja, dus als het een kleurschaal is, dat dus als het rood is, dan is het signaal sterker. Ja. Dus jullie gaan al deze muizen stuk voor stuk in de apparaat leggen. Precies. En hoe brengen jullie ze? Hoe worden ze bewusteloos gemaakt? Dat is isoflurane. Dus is dat een inhaleerbaar narcoticum is dat? Ja. En jullie vallen daar zelf niet van flauw? Nee. Meestal niet. Meestal niet, oké. Mooi. Nog niet gebeurd. En dus even wachten. Oh, hij valt echt om waar we bij staan. Oké, gaat lekker in slaap vallen. Precies. Ik ben een beetje jaloers. Ik wou dat ik zo snel in slaap kon vallen. En als ze eenmaal helemaal knock-out zijn, dan worden ze dus in dat apparaat gebruikt. Ja, dus in de apparaten heb je ook, je hebt zo'n klein... kleine vakjes. Ja, en dan krijgen dus ook nog steeds dat narcosemiddel doorheen, maar in een lagere concentratie. Oké, zodat ze echt bewusteloos dat blijven. Dat ze bewusteloos blijven, niet gaan rondtollen. Nee, precies, dat zit in dat apparaat. Want ze moeten stil blijven liggen om een goede meting te maken. Precies, want het duurt afhankelijk van hoe sterk het signaal is, duurt de meting tot een minuut of twee. Dus dan moeten ze echt super rustig liggen. Ja, en daar hebben ze achteraf als ze wakker worden geen last van? Nee, je ziet ze wel langzaam wakker worden, dan zien ze uit als een beetje dronken zijn, maar vijf minuten later zie je er eigenlijk helemaal niks meer dat er iets gebeurd is met dan de muis. Dan lopen ze weer vrolijk rond in hun kooitjes. Ja. Wel fijn om te horen trouwens dat ze narcose krijgen. Ik zag zo'n klein maskertje voor me, maar het wordt gewoon in die bak gespoten als het ware. Ja, en ik heb dat dus echt gezien. Hè. Dat was echt fantastisch. Ja, je hoorde het ook. Hij viel gewoon om. Ja, het werd zeg maar. Ik zag dat met zo'n spuit werd er dus dat luciferine ingespoten, zodat dat dan licht gaat geven, die tumor. En hij werd in die bak gezet en ik keek zo en ik zag zo met zijn vier pootjes zo omvervallen. Ja, klunk. En ik zag dus ook hoe die muisjes in dat apparaat lagen. Echt vijf van die vakjes lagen daar op hun rug zo. Heel keurig op een rijtje. Je zag ook op het scherm naast het apparaat, zag je gelijk die tumoren eigenlijk al oplicht. Ja, je zag echt een verschil tussen sommige muizen. En je zag dus rood. En dat is wat Tassilo ook uitlegt. Dat is gewoon gelijk die tumor. Dat kun je eigenlijk praktisch zo goed als meteen zien. En ik kreeg ook van Mike een afbeelding te zien van een experiment dat ze bij prostaatkanker hadden gedaan, waar dit het onderzoek waar wij het over hebben. En dat was dus een afgerond experiment. En daar zag je echt duidelijk ook die rode vlekken, waar die tumor nog zat. En dat experiment had dus goede resultaten opgeleverd, want bij die behandelde groep met virussen, daar was nauwelijks iets te zien. Oké. Dus daar was de tumor kleiner geworden, of bijna verdwenen zelfs. Ja, dus dat zijn hoopgevende resultaten. Althans, voor ons mensen, de muizen, die komen er niet zo goed van af, want die zullen dit niet overleven, vermoed ik. Nee, dat is helaas een gegeven bij het experiment. Die muizen die hebben geen afweersysteem, dus bij de helft gaat die tumor sowieso tot een dodelijk formaat groeien bij die controlegroep. Maar al die muizen zullen overlijden. Daar gelden wel regels voor. Die muizen moeten echt op een humane wijze worden doodgemaakt. En ook echt voordat ze gaan lijden aan die tumor. Dat houden ze goed in de gaten. En ja, dat is altijd een beetje een moeilijk puntje. Er is natuurlijk niemand die het opofferen van die muizen fijn vindt. Maar het is gewoon noodzakelijk om hopelijk een heleboel mensen van kanker te kunnen genezen uiteindelijk. Dus ja, ze worden opgeofferd voor de wetenschap. En daar staat tegenover dat terwijl ze leven, dat ze wel echt zo goed mogelijk verzorgd worden en zo min mogelijk lijden. En dat is ook wel wat ik terugzag in mijn bezoek ook aan het verblijf van die muizen. Ja, want en ik neem aan dat jij daar niet zomaar mocht binnenlopen. Het is niet een soort kinderboerderij waar je in en uit kunt. Nee, zeker niet. Nee, je moet ook echt toegang krijgen. Hè, dat ik was uitgenodigd, kreeg een rondleiding van Maaike. Maar je loopt ook echt niet zomaar binnen. Het is echt, wat ik zei, die omgeving wordt soort van semi-steriel gehouden. Omdat die muizen geen afweersysteem hebben. Mm. Dus ik moest ook allemaal door een omkleedsluis. Dus een deurtje open, ga je in een ruimte en daar doe je je schoenen uit en dan doe je een soort van plastic klompen aan. Je moet je handen wassen. En wat ik zei net, je krijgt plastic handschoenen, haarnetje, een jasje aan. Om te zorgen dat je niks, geen ziekteverwekker zomaar meeneemt. Ik heb een fotootje, dan kun je het wel even zien. Kijk, hier sta ik heel vrolijk in het muizenverblijf. Oh, dat ziet er netjes uit, inderdaad. Met een grote lange jas. Ja, en je ziet het een klompjes beetje. Staan je goed, hoor. Dankjewel. Ja, zeker zelf uitgekozen. En je ziet een beetje op de afbeelding hoe dat muizenverblijf eruit ziet. Hè. Het is een relatief kleine kamer. Met allemaal hokjes. Ja, soort kooitjes. Plastic bakken zijn het eigenlijk. Het waren er zo'n 50. En daar zitten dan 4 of 5 muizen per kooi in. Dus dat zijn er dan zo'n 250 in totaal. Er waren witte muizen, er waren ook zwarte. Dat waren verschillende lijnen, die zitten ook niet samen. En wat ik mij meteen opviel, is dat de radio aanstaat, altijd. Dus ze gaan altijd de radio aan. Radio 1 neem ik aan? Uiteraard, ja, sowieso. Ja. Ja. NPO, hè. dat is ook het idee daarvan, is dat ze een beetje wennen aan mensengeluiden. Dus dat als er iemand binnenkomt, dat ze dan niet gelijk schrikken. Ja, ik wil niet blijven zeuren over die muizen, maar ik krijg er toch een beetje een zielig beeld van. Ja, dat is een zielig beeld eigenlijk. Al die kooitjes waar ze dan in zitten. Ja, dat dacht ik in eerste instantie ook wel. En ik vond het in de praktijk best wel meevallen eigenlijk. Want ze zitten dus met z'n 4 of 5 bij elkaar. Ze zijn niet zo gauw eenzaam. Dat is wel heel belangrijk bij dat soort sociale dieren. En ze lagen ook, ik zag de meeste waren lekker aan het slapen. Het zijn ook nachtdieren. Ze lagen echt in zo'n hoopje lekker tegen elkaar aan te slapen. Of ze waren ook vrolijk aan het rondspelen. Dus van wat ik echt heb gezien, daar zag ik niet echt signalen van stress of zo. Ja, naast het eten en het drinken dat ze krijgen, zorgen ze ook dat die muizen lekker kunnen spelen. Ze hebben dus nestmateriaal, dat is zo'n laag papieren snippers in zo'n bak, wat dan voor hen wel gewoon prettig aanvoelt, zoals hun eigen nest ook zouden bouwen. Ze hebben een knaagstaaf om aan te knagen. Ja, lekker. Ja, zeker. Dat zou ik ook wel willen thuis. En ze hebben tunneltjes waar ze doorheen kunnen. En ze hebben een rek waar ze in kunnen klimmen. Dus ze kunnen lekker op avontuur. En meer ruimte, zo klinkt het als de gemiddelde Amsterdamse student, toch? Ja, zeker weten als je het kijkt naar de ratio van lichaamsgrootte. En dit is allemaal omdat we met z'n allen niet meer accepteren dat die beesten anders behandeld worden. Ja, daar zijn hele strenge regels voor. Gewoon, ja. Dat is gewoon geregeld. Dus als je dan die dieren gaat gebruiken voor je proeven, dan moeten ze ook gewoon zo goed mogelijk voor gezorgd worden. Voor het omgaan met die muizen. Zijn dus ook gewoon hele strenge regels. Als je met muizen werkt, moet je om te beginnen echt een opleiding hebben gevolgd. Dan moet je ook een aanvraag indienen bij de Centrale Commissie Dierproeven. Die gaan daar kritisch naar kijken of het een relevante aanvraag is en of er goed naar het welzijn van de dieren wordt gekeken. En uiteindelijk, als je toestemming hebt, mag je het experiment uitvoeren. Maar alleen als je echt hebt kunnen aantonen dat je elke handeling die je met de muis doet ook goed uit kan voeren. Dat zijn vasthouden van de muis, muis injecteren. Een operatie uitvoeren als dat nodig mocht zijn. Ja, dus jij mocht er niet aan zitten. Je hebt ze niet opgepakt. Dat kan je bij deze verklaren, toch? Zeker weten. Wat ik net zei, het is geen kinderboerderij. Nee. Ik heb niet de juiste certificaten. En wat we net hoorden, op alle vlakken wordt het welzijn dus echt in de gaten gehouden. En ja, nog even wil benadrukken, dat is bij deze muis ook extra belangrijk. Hè? Want je doet ze wel wat aan, je geeft ze een tumor. En dan is het ook wel vrij onvermijdelijk dat ze daar echt onder gaan lijden. Als je een tumor geeft, dan is de kans dat ze daar last van hebben wel aanwezig. Maar we proberen het tot het minimum te beperken. Ja. En daarvoor houden we het gewicht van de muis in de gaten. Kijken of die signalen geeft van pijn. Of die moeite krijgt met lopen of plassen. Dat soort aspecten worden in de gaten gehouden. En de muizen worden elke week 2 keer gewogen. Om het gewichtsverlies in de gaten te houden. Ja, nou laten we hopen dat de bijdrage van deze muizen een hoop mensen van kanker helpt genezen. Of in ieder geval zorgt voor het slinken van tumoren. De tijd zal het uitwijzen. Want hoe gaat dit experiment verder verlopen? Wat ben je daarover te weten gekomen? Ja, ik kwam aanzetten in een fase dat een experiment was afgerond. Waarvan ze mij die afbeelding liet zien. En dat er een nieuw experiment ging beginnen. En de muizen die ik heb bezocht, daarvan gingen dus 20 worden gebruikt. 10 kregen een virusbehandeling, de andere 10 een controlegroep. En het experiment dat ze nu hadden gedaan was met een reovirus, heet dat. Dat is een normaal verkoudheidsvirus. Wat we allemaal kennen. En nu hebben ze een zogenaamd apenvirus. Nu is dat dan uit gorillapoep gehaald. En daar gaan ze het volgende experiment op testen. En ik zie jou raar kijken. Ja, apenvirus, waarom gorillapoep? Ja, dat laat ik onze gast in de volgende aflevering uitleggen. Oh, spannend. Ik ga daar meer over vertellen. Nou, duidelijk. Dankjewel, Ruben. Het wordt mooi aan de weg getimmerd voor deze behandeling. Ondertussen ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Hoe werkt dit nou precies? Hoe maak je van een ziekteverwekker een genezer of een vernietiger van tumorcellen? Ja, en wat heeft in godsnaam gorillapoep daarmee te maken? Om hier licht op te schijnen schuift in de volgende aflevering Geertje van der Horst aan. De naam hoorde u al even, de medisch bioloog die ditzelfde onderzoek leidt. Zij neemt ons mee in de wereld van de tumoren en de virussen en vertelt ons hoe zo'n behandeling in de toekomst eruit zou kunnen zien. Zeker luisteren dus. Dit was hem weer. Dank voor het luisteren van deze aflevering. Ben je net als wij gegrepen door dit onderwerp? Kijk dan zeker ook naar de televisieaflevering van Focus over deze kankerbestrijdende virussen. En donderdag 15 februari om 9:05 op NPO 2 en daarna natuurlijk terug te zien via NPO Start. Ja, dat was de podcast Focus. En zeker kijken dus naar die tv-aflevering op 15 februari over 2 weekjes. En volgende week hoor je hier in de nacht de laatste aflevering van deze serie van podcast Focus over vriendelijke virussen. Wil je nou de vorige afleveringen al nog terugluisteren? Dat kan door online te zoeken naar podcast Focus. Wetenschap is overal. Wat zich buiten onze aarde afspeelt, blijft spannend en interessant. Zijn er planeten zoals de aarde? Hoe lang kan ons sterrenstelsel nog bestaan? En hoe is het heelal überhaupt ontstaan? Astronomen zijn al jaren bezig met het beantwoorden van dit soort vragen. En 2 weken geleden kon er weer zo'n puzzelstukje gelegd worden. Er is namelijk een nieuwe foto van een zwart gat gepubliceerd. Maar waarom is die foto zo bijzonder? Daarover gaan we praten met Marcel Vonk. Hij is mathematisch natuurkundige aan de Universiteit van Amsterdam. En hij kan ons alles vertellen over zwarte gaten en deze nieuwe foto. Goedemorgen, Marcel. Wat leuk dat je bij ons aan de lijn bent. Goedemorgen. Ja, leuk om hier te zijn. Je bent mathematisch natuurkundige, zoals ik net al zei. Is een hele mond vol. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik mijn werk doe op de grens van de wiskunde en de natuurkunde. Dus ik ontwikkel wiskundige technieken waar natuurkundigen iets aan hebben. Maar ik bestudeer ook de natuur met die technieken. Dus bijvoorbeeld zwarte gaten, maar ook kwantummechanica of deeltjesfysica en dergelijke. En dan gaat het niet om foto's van zwarte gaten, maar vooral over cijfertjes, denk ik, of niet? Ja, dus wat ik doe is vooral het rekenen daaraan. En dan mogen andere mensen de foto's maken om te kijken of mijn rekenwerk ook klopt. Nou, mooi. We kunnen ons allemaal wel een beetje iets indenken bij een zwart gat. Vooral door alle science fiction films en natuurlijk ook door deze foto's. Maar wat is een zwarte gat nou precies? Een zwart gat is een plek in het heelal waar heel sterke zwaartekracht is. En dat kan bijvoorbeeld komen doordat er een ster is opgebrand en helemaal ingekrompen is. Of doordat er in het centrum van een sterrenstelsel heel veel sterren bij elkaar zitten. Mm-hmm. En dan wordt de zwaartekracht zo groot, zo sterk, dat zelfs licht niet meer aan zo'n plek kan ontsnappen. En dan noemen we het dus een zwart gat. Ik ken zwaartekracht van de aarde. Hè? Die zorgt ervoor dat ik op aarde blijf staan. Maar we kunnen wel de ruimte in als we maar genoeg kracht leveren. Ja. Maar vanuit een zwart gat kan dus eigenlijk helemaal niks, zelfs licht niet ontsnappen. Hoe werkt dat dan? Nee. Ja, dus dat is precies het idee. Dus kijk, als ik op de maan zou proberen te ontsnappen, zou dat al veel makkelijker zijn dan hier van de aarde, omdat de maan veel lichter is. Mm-hmm. Als ik op een heel zware planeet als Jupiter zou zijn en ik wil daar wegkomen, kost het juist meer moeite. En er zijn dus plekken waar het zoveel moeite kost dat zelfs licht niet meer snel genoeg gaat om te ontsnappen. En sinds een eeuw weten we van Albert Einstein dat licht het allersnelste in het hele heelal is. Dus als licht niet kan ontsnappen, kan ook meteen helemaal niets meer ontsnappen. En dan heb je dus een soort gevangenis gecreëerd. Een gevangenis? Ja, mijn vraag is altijd, waar gaat dat dan heen? Naar binnen. We weten dat het naar binnen valt. We kunnen natuurlijk niet daar binnen kijken. We zijn al heel blij dat we nu naar de buitenkant van een zwart gat kunnen kijken. Mm-hmm. Dus de theorie zegt dat alles bij elkaar komt in een punt in het midden waar dan heel veel massa zit. Wat we dan een singulariteit noemen. Maar ja, precies dat soort dingen willen we nu natuurlijk graag kunnen testen. Ja, genoeg te ontdekken nog bij zo'n zwart gat. Waar kunnen we al die zwarte gaten vinden? En vooral, hoeveel zijn er dan in ons heelal? Nou, hoeveel er zijn, dat weten we nog steeds niet heel erg goed. We denken dat in elk geval elk sterrenstelsel dat we zien, net zoals onze eigen melkweg waarin wij zitten, in het midden tenminste 1 heel groot zwart gat heeft. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn er heel veel kleinere. En we beginnen eigenlijk pas sinds kort te ontdekken hoeveel dat er zijn. Er zijn er enkele honderden intussen waargenomen. Maar er zijn er veel en veel en veel meer. En die ene in ons eigen sterrenstelsel, dus in de Melkweg denk ik dan, dat is degene die ons dichtbij ontstaat, of niet? Dat is van de grote zwarte gaten degene die het dichtstbij staat. Er zouden best kleinere nog dichterbij kunnen staan die we gewoon niet zien omdat ze nog te klein zijn. Mm-hmm. Van de grootste is dat de dichtstbijzijnde. Maar gek genoeg is dat niet de eerste die we ook hebben kunnen zien. Oh, welke hebben we dan als eerste gezien? Er is een ander sterrenstelsel, dat heet Messier 87. Het 87ste sterrenstelsel dat Messier ooit gevonden heeft. Mm-hmm. En dat is zo groot dat het weliswaar verder weg van ons staat. Maar het zwarte gat daarin is zoveel groter dat die toch beter te zien is dan het zwarte gat in ons eigen melkwegstelsel. Hoe kan je zo'n zwart gat zien als er geen licht is? Juist doordat er geen licht is, kun je het goed zien. Mm-hmm. Want je ziet dus echt een zwart vlekje voor een veel lichtere achtergrond. Zo'n zwart gat heeft ook nog de neiging om al het licht om zich heen te buigen. En er ontstaat ook in de buurt van zo'n zwart gat heel veel licht door de materie die erin valt. Mm-hmm. Dus je ziet een veel lichtere ring aan de hemel met daarin echt een zwart plekje. Eigenlijk een soort silhouet, als je zo zou zeggen. Ja. Ja, een schaduw van het zwarte gat wordt het ook wel genoemd. En hebben we ons eigen sterrenstelsel of ons eigen zwarte gat, zoals ik het daar maar uitleg, ook al kunnen vastleggen? Ja, dat was dus de tweede foto. Dus inderdaad, in 2017 is dat zwarte gat in Messier 87 voor het eerst op de foto gezet. Okay. En in 2022 was dat volgens mij, kwam er ook een foto naar buiten van het zwarte gat in ons eigen Melkweg. En nou is er een paar weken geleden een tweede foto van dat eerste zwarte gat gepubliceerd. Klopt dat? Klopt, ja. Dus de derde foto in totaal is de tweede van dat zwarte gat in Messier 87. Hoe komt het nou dat het zo ingewikkeld is om een foto te maken van zo'n zwart gat? Nou, dat zijn twee dingen. Ten eerste geeft zo'n zwart gat zelf natuurlijk helemaal geen licht, maar ook het licht wat er omheen komt is nog steeds zo weinig dat je heel erg lang moet belichten voordat je voldoende licht hebt opgevangen. Mm-hmm. En het tweede is, het staat natuurlijk heel ver weg en is ontzettend klein. Dus als je gaat uitrekenen hoe groot moet mijn telescoop nou zijn om zo'n zwart gat überhaupt te kunnen zien, dan kom je uit op een telescoop die zo groot moet zijn als de hele aarde. En dus werd er heel lang gedacht, nou ja, een telescoop bouwen die zo groot is als de aarde, dat kunnen we niet. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om dan wel niet één telescoop te bouwen die zo groot is, maar telescopen met elkaar te verbinden over de hele aarde. En daardoor krijg je effectief, als het ware, toch zo'n grote telescoop. En is dat toch gelukt. Maar daar zit dus jaren en jaren aan technologie en denkwerk achter. En samenwerking dus, heel veel samenwerking. Heel veel internationale samenwerking, ja. Hoeveel telescopen hebben we uiteindelijk nodig gehad om dan zo'n zwart gat te fotograferen? Ik weet het niet heel precies, maar ik geloof dat het er in de orde van 10 zijn. Een stuk of 8 of zo. En er worden ook nog steeds nieuwe telescopen aangekoppeld. Dus de nieuwste foto is net weer gemaakt met iets meer telescopen dan degene daarvoor. Ja, want we hebben dus nu een tweede foto van dus dat zwarte gat wat we als eerste in 2017 wisten te fotograferen. En wat me opvalt is, als ik de foto's zo zie, die eerste foto uit 2017 is eigenlijk een beetje een wazig plaatje. En in die tweede foto zie je eigenlijk dat die een soort van gedraaid is, maar dat er ook wat feller licht omheen zit. Kun je dat ja, verklaren? Ja, dus dat het feller is, dat is puur doordat de techniek verbeterd is. Dus we zien meer. We zien gewoon een betere, gedetailleerdere foto. Mm-hmm. Maar dat die gedraaid is, dat is echt iets wat zich aan de hemel heeft afgespeeld. Dus daar zien we echt wat er bij dat zwarte gat gebeurd is. En is dat iets wat we hadden verwacht met z'n allen of binnen de wetenschap? Of juist niet? Ja, juist wel. Dus dit is een prachtige manier om de relativiteitstheorie van Einstein te testen. En die voorspelt precies wat zo'n zwart gat wel en niet zou kunnen doen. Mm-hmm. En dat draaien is dus een van de dingen die zeker voorspeld werd. En dat blijkt hij dus netjes te doen zoals wij gehoopt hadden dat hij zou doen. En hoe komt het dan dat hij draait? Dat is heel lastig, vind ik dat altijd, om je dat voor te stellen. Dus een zwart gat, het gaat eigenlijk niet om de materie die erin zit, maar het is de ruimte zelf die heel erg gekromd is, waardoor al dat licht er ook omheen kromt. Ja, dus het rondje wat je ziet is eigenlijk niet licht wat normaal in een rondje ook zit, toch? Je ziet eigenlijk... Nee, dus dat is licht wat van overal en nergens daarachter komt en wat echt door de zwaartekracht omheen gebogen wordt, doordat de ruimte zelf, of eigenlijk de ruimte en de tijd zelfs, als je het heel science fiction-achtig wil zeggen, een beetje krom zijn op die plek. En nou ja, dan moet je dus proberen voor te stellen dat dat ook nog eens kan draaien. Dat kan ik me niet heel goed voorstellen, maar we kunnen daar wel heel goed aan rekenen. Ja. En als je dat uitrekent wat je dan te zien zou moeten krijgen, dan zie je precies wat we nu zien. Wauw, wat bijzonder. En dat die draaiing dan nu vastgelegd is, wat geeft dat dan nu weer voor informatie voor volgend onderzoek? Wat zou je dan hiermee kunnen gaan doen? Je weet hiermee dat je op het juiste spoor bent, zeg maar. En wat je nu wilt gaan doen, is dit soort metingen nog verder verbeteren. Dus vooral twee dingen, denk ik. Naar meer zwarte gaten kijken, andere zwarte gaten, om te zien of daar ook alles precies gaat zoals je verwacht. Mm-hmm. En wat we heel graag zouden willen, is nu filmpjes gaan maken. Want aan twee foto's kun je al een beetje beweging zien. Maar als je niet precies weet hoe iets van A naar B is gekomen, dan weet je nog niet zoveel. Dus we zouden eigenlijk nog veel meer snellere foto's achter elkaar willen maken om echt dat proces van bewegen ook te kunnen zien. Dat is wel heel bijzonder, dat je zometeen gewoon een video van een zwart gat ziet. Is het nou echt zo dat dit op de manier werkt dat we normaal ook foto's maken? Want je zei, er zitten telescopen die dingen meten, maar die telescopen hebben geen camera aan boord, toch? Of hoe zit dat? Nee, dus ten eerste is het ander licht. Het is niet het licht dat wij gewoon zien, maar het is radiogolven, waarmee ook radiozenders werken. Mm-hmm. Dat is hetzelfde verschijnsel als licht, maar dan met een veel langere golflengte. En daardoor kunnen we dat makkelijker en nauwkeuriger meten. Ten tweede zijn het dus heel veel telescopen die aan elkaar gekoppeld zijn. Maar ten derde moet je ook nog eens heel lang opnames maken. Je kunt niet even met een fototoestel klik zeggen en je hebt een foto. Die telescopen die staan echt maandenlang informatie te vergaren. En dat wordt vervolgens allemaal bij elkaar opgeteld en doorgerekend om daar één plaatje uit te krijgen. Ja, nou zie ik hier een publicatie van die foto. En de ene komt dus uit 2017. Die andere foto die is eigenlijk gemaakt in 2018. Dat is 6 jaar geleden. Hoe komt het nou dat die nu pas gepubliceerd wordt? Ja, daar is heel lang aan gerekend. Dus die foto uit 2017 die werd ook pas, ik geloof in 2019 of zo, gepubliceerd. Dus daar werd ook al 2 jaar over nagedacht en aangewerkt. Mm-hmm. Hier is nog meer computerkracht en denkkracht ingegaan voordat het uiteindelijke plaatje eruit kwam. En kunnen we dan volgend jaar een foto uit 2019 verwachten of dat niet? Ik weet niet precies wat het schema is, maar die telescopen die gaan natuurlijk gewoon door. Dus die zijn intussen ook alweer op volgende objecten gericht. Dus ja, er komt zeker meer aan. Ja, en we weten dus dat er beweging in dat zwarte gat zit. En we willen een filmpje gaan maken. Weten we nu ook al hoe snel het beweegt? Want jij hebt een foto van 2017, een foto van 2018. Ik neem aan dat je een soort berekening kan maken hoe snel zo'n ding dan beweegt. Het grappige is dat dat niet precies kan, want ja, uit 2 plaatjes, als je mij vandaag in Utrecht fotografeert en morgen in Amsterdam, dan weet je niet of ik rechtstreeks van Utrecht naar Amsterdam ben gegaan met een bepaalde snelheid, of dat ik tussendoor nog even in Groningen ben geweest. Goed punt. Dus uit 2 plaatjes kun je nog niet precies de snelheid bepalen. Je kunt wel de orde van grootte bepalen, dus het zal in de orde van een jaar of enkele jaren duren voordat zo'n zwart gat helemaal een keer is rondgedraaid. Maar dat is nog een reden dat we graag meer plaatjes willen, zodat we dat preciezer kunnen bepalen. Ja, en mijn grote vraag hierbij is, waarom doen we dit onderzoek? Wat kunnen we hier uiteindelijk mee gaan vertellen? Vertellen is denk ik het belangrijke woord. Hè. Dus het is niet zo dat we hier meteen nieuwe tegelpannen of nieuwe Tesla's uit kunnen ontwikkelen. Het is veel meer het begrijpen van de wereld om ons heen. Het goed begrijpen van de zwaartekracht. Mm-hmm. Uiteindelijk zal dat ongetwijfeld ook toepassingen hebben. Want we leren dus wel bijvoorbeeld de relativiteitstheorie er beter mee begrijpen. En die relativiteitstheorie wordt bijvoorbeeld al gebruikt om de GPS in je auto nauwkeurig te laten werken. Mm-hmm. Dus er zitten misschien wel technologische effecten aan waar we over 50 jaar of over 500 jaar iets aan hebben. Maar voor mij is het belang veel meer de wereld om ons heen begrijpen en een wat completer plaatje van het heelal krijgen. Het is eigenlijk één klein puzzelstukje in een hele grote puzzel, zoals Kamp begin zei. Precies, ja. Ja. Ja. En dat sterrenstelsel, dit is dus het sterrenstelsel van M87, of het zwarte gat van M87. Verwacht je binnenkort ook weer meer informatie over ons eigen zwarte gat in ons eigen sterrenstelsel? Ja, dat denk ik wel. En eigenlijk, die 2 zwarte gaten zijn eigenlijk de enige 2 die op dit moment groot genoeg zijn om te kunnen bekijken. Dus er wordt ook overwogen om telescopen in het heelal te gaan gebruiken. Dus die met ruimteschepen in een baan om de aarde te sturen. Mm-hmm. En daarmee zouden we dan ook nog andere zwarte gaten weer kunnen gaan bekijken. Oké, die kunnen we vanaf de aarde veel lastiger zien door alle lagen om de aarde heen. Nou, vooral doordat ze te klein zijn. Dus de telescoop die je dan nodig hebt moet nog groter zijn dan de hele aarde zelf. En dus moet je echt met telescopen in de ruimte gaan werken om een groot genoeg oppervlak te hebben voor de telescoop. Jeetje. Nou, er een hoop te klussen dus en een hoop te berekenen. Wellicht dat we je dan tegen die tijd weer een keer spreken. Ik wil je heel erg bedanken voor deze heldere uitleg. We blijven de ontwikkeling in de gaten houden. Prima. Dat was Marcel Vonk, mathematisch natuurkundige aan de Universiteit van Amsterdam. En voordat we naar onze volgende gast gaan, gaan we luisteren naar muziek. Ik wil je graag kennis laten maken met de muzikale duizendpoot Fumpy. Hij schreef een ode aan die ene chefkok, Otto Lengi, bekend van de kookboeken. En het komende nummer is een muzikaal recept vol talige ingrediënten, een vleugje humor en een snufje maatschappijkritiek. Oh, en vergeet het zout niet. Otto Lengi, no stress and relax. And relax. No stress, een volgend recept. 1 ei en 2 courgettes en wat zout. Zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, neem het met een korreltje zout. Zout, zout, zout, zout, zout. Kom op, pak het zout, zout, zout, zout, zout. Otto Lengi, no stress, dus relax. En voor je het weet zijn we weg. No stress, het douche koud. Want voor je het weet ben je oud. No stress, voor de recept. Het is net zoals in het echt. Gewoon wat chiazaad, een blauwe bes en wat zout. Kom op, zingen. No stress en relax. Ook al heb je vergist. No stress en relax. Ook als er iets mis is. No stress en volg het recept. Maar hou je niet voor de gek. Je pakt een knaflook, een aubergine en wat zout. Zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout. Kom op, pak het zout. Zout, zout, zout, zout. Neem het met een korreltje zout. Zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout. It's the most wonderful cuisine that focuses a lot on ingredients that I just love, things like saffron, pomegranates, walnuts, saffron, pomegranate, walnuts, saffron, pomegranate, walnuts. Opeens weg. En no stress en douche koud. Bij iedereen gaat het soms fout. En no stress en volg het recept. Koken is voor iedereen weggelegd. Met 2 handen, een scherp mes en wat zout. Kom op, je kan het. Zout, zout, zout, zout, zout, zout, zout. Een kommer pakken zout. Zout, zout, zout, zout. Neem het met een korreltje zout. Smakelijk eten. Dat was het nummer Otto Lengi van een nieuwe muzikale artiest. En chef-kok, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Fumpy. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Marco Bril. Hij is universitair docent en onderzoeker voor psycholinguïstiek en Franse taalkunde aan de Universiteit Utrecht. Een hele goede morgen, Marco. Fijn dat je bij ons bent. Goedemorgen. Hi. Ja, zeker, met plezier. Ja, jij bent nu al een paar dagen flink in de weer, hè, op X. Ik zie een hoop stellingen voorbij komen over je vakgebied. Mm-hmm. Zorgt dat ook voor een beetje voor leuke interactie met het publiek? Ja, zeker weten. Eigenlijk moet ik zeggen dat de interactie positiever uitgevallen is dan ik had gedacht. Zo zie je natuurlijk dat het bereik flink is van dit X-account. Ja. Maar ook dat er echt goed wordt gereageerd op de stellingen. Met interessante reacties, interessante inzichten, ervaringen van mensen. Dus dat is echt heel mooi om te zien. Fijn, dat hebben we dus ook nog wel op X. Het is niet alleen maar een platform vol haat. Zeker niet. Gelukkig niet. Nee, ik snap het ook wel als je dat van tevoren verwacht had. Nee, je houdt je dus bezig met onderzoek naar taalontwikkelingspsychologie. Mm-hmm. Maar je bent ook verbonden aan de studie voor Franse taalkunde. Klopt. Is dat een combinatie die extreem goed samengaat? Ja, eigenlijk wel. Als ik kijk naar mijn eigen achtergrond bijvoorbeeld. Ik heb in het verleden Franse taal en cultuur gestudeerd. Okay. En heel veel mensen die denken, dan word je automatisch docent. Toevallig ben ik dat ook geweest in het verleden. Maar het onderzoek doen en dergelijke, dat trok mij altijd wel heel erg. En uiteindelijk ben ik gaan promoveren en ben ik verder de wetenschap ingerold. Mm-hmm. En eigenlijk is die combinatie met een mooie talenstudie aan de universiteit en die taalontwikkeling, dat zie je eigenlijk in alle talenopleidingen in Nederland. Mm-hmm. Zie je eigenlijk een verknoping met onder andere die taalontwikkelingspsychologie. Om bijvoorbeeld een link te maken met de onderwijspraktijk. Maar je moet ook denken bijvoorbeeld aan een klinische praktijk. Denk aan logopedisten bijvoorbeeld, die ook kennis moeten hebben van bepaalde taalontwikkeling. Bijvoorbeeld meertalige kinderen. Mm-hmm. Ja, en jij hebt dus zelf ook Frans in dit geval in jouw eigen talenpakket, in je talenknobbel zitten. Mm-hmm. Ben je zelf nog op andere talen gefocust, echt meertalig? Meertalig. Kijk, dat was bijvoorbeeld een van die stellingen, hè, van wat versta je onder meertalig precies. Ja, maar als ik naar mijn eigen talenachtergrond kijk, ik heb dus Frans gestudeerd in het verleden. Nederlands is mijn moedertaal en Engels is dan de taal die ik heel veel gebruik voor mijn werk. Mm-hmm. Dus als je het hebt over meertalig, zou je kunnen zeggen, ik ben drietalig. Maar dat zijn dus niet talen die ik vanaf mijn geboorte meegekregen heb of voor een bepaalde leeftijd verworven. Dus, nee, je bent geen native speaker in het Frans bijvoorbeeld, zo noemen ze dat. Nee, ik ben geen native speaker. Nee. En waarom vind jij die meertaligheid zo'n belangrijk en interessant fenomeen om te onderzoeken? Meertaligheid vind ik super interessant, omdat het enerzijds een maatschappelijk aspect heeft. Het is natuurlijk, we leven in een wereld dat steeds internationaler wordt. Mm-hmm. En in die wereld is het zo van belang dat je dus ook kennis hebt van de talencombinaties die er bestaan op individuniveau. Mm-hmm. Dus mensen die bijvoorbeeld steeds meer meertalig geboren worden, of soms heb je kinderen die opgroeien met 4 of soms zelfs 5 verschillende talen. En dat fascineert me enorm, van wat gebeurt er dan in die taalontwikkeling op het moment dat er verschillende talen gemixt worden. Ja. Maar ook op latere leeftijd. Hè, bijvoorbeeld, je gaat naar het voortgezet onderwijs en je gaat bepaalde vreemde talen verwerven. Wat doet dat dan? En wat is dan het effect bijvoorbeeld van je moedertaal op die verwerving van die vreemde taal? Dus ik kijk maar vanuit mijn perspectief, vanuit de psychologie, zeg maar. En hoe bepaalde talen dus met elkaar samenhangen in op breinniveau. Ja, en een van de belangrijke vragen die je ook al op X stelde is, mm-hmm, wat meertaligheid dan überhaupt is. Ja. Want daar is niet altijd een eenduidig antwoord op, begrijp ik. Nee, klopt. Klopt, dat hangt helemaal eigenlijk van de discipline af. En dat is soms wel eens, leidt dat wel eens tot discussies. Ja. Als ik als psycholinguist kijk naar de term meertaligheid, dan kan je daar verschillende definities onder verstaan. Je kan het hebben over tweetaligheid. Dus als je echt twee talen, bijvoorbeeld vanaf geboorte of een taal op latere leeftijd, en dat kan bijvoorbeeld al vanaf 4-jarige leeftijd zijn als een kind naar school gaat. Mm-hmm. Dat valt ook onder de tweetalige categorie. Maar op een gegeven moment komt een kind op een bepaalde leeftijd dat bijvoorbeeld die moedertaal volledig verworven is. En dat is richting de leeftijd van 10. En ik zeg altijd richting, omdat het heel erg afhangt van bijvoorbeeld cognitieve factoren. Hè. Bijvoorbeeld bepaalde, hoe je brein zich ontwikkelt ook, bedoel je. Ja, en dat kan tussen kinderen verschillen. En dat is in mijn optiek wat meertaligheid is. Als je echt meertalig opgegroeid bent. Maar vanuit een bijvoorbeeld onderwijskundig perspectief of maatschappelijk perspectief zou je kunnen zeggen, ja, iedereen is meertalig, want iedereen spreekt wel iets van Engels over het algemeen. Ja. Dus eigenlijk zou jij zeggen, als psycholinguist, dat ik het niet meertalig ben, want ik kan alleen Nederlands als moedertaal en heb Engels pas op de middelbare school, als het ware, precies, goed geleerd. Precies, ja, ja. Ja, en ik zag ook nog weer, nou, ik ga van stelling naar stelling, want ik vond ze super interessant. Een poll staan in ieder geval bij je, op je X-account over of woordkennis of grammatica belangrijker is. En nou zag ik dat jij vooral gespecialiseerd bent in de rol van grammatica. Mm-hmm. Maar de meeste mensen vinden woordkennis het meest belangrijk. Is dat dan ook echt zo of niet? Dat hangt helemaal af wat voor niveau je eigenlijk hebt. En dat is eigenlijk een huidige discussie, zowel op een wetenschapsvlak als maatschappelijk. Ja. Want wat moet je eigenlijk de positie maken van grammatica? Mm-hmm. Als je het hebt over vreemde talenverwerving. En eigenlijk is de essentie van vreemde taalverwerving is natuurlijk communicatie. Mm-hmm. En een van de dragers van communicaties, dat zijn woordniveaus. Ja, daarom leren mensen altijd eerst de woorden met bijvoorbeeld een app als Duolingo, voordat ze naar een land gaan. Ja, bijvoorbeeld. Dus op het moment dat jij een beginnende taalleerder bent, dan weten wij uit onderzoek dat het heel belangrijk is dat je echt alleen op die communicatie focust. Mm-hmm. Er zijn zelfs een heel mooi promotieonderzoek geweest een aantal jaar geleden van Leslie Piggott. Zij heeft eigenlijk al nu in een drietal jaar heeft hij beginnende taalleerders van het Engels bestudeerd. Waarin zij eigenlijk gekeken heeft naar een groep die eigenlijk puur alleen de vier vaardigheden, lezen, schrijven en dergelijke, deed. Mm-hmm. Zonder grammatica. En een groep die de meer klassieke methode in het onderwijs gebruikte, met grammatica gecombineerd met de vaardigheden. En wat blijkt is dat uiteindelijk na die drie jaar zelfs de groep die alleen maar op die vier vaardigheden heeft gefocust, mm-hmm, evenveel kennis heeft met betrekking tot bijvoorbeeld grammatica na een bepaalde stoomcursus, na drie jaar, ten opzichte van de groep die vanaf het begin alleen maar op grammatica gefocust heeft. Dus wat we heel veel zien in onderzoek wel, is dat als je een beginnende leerder bent, focus echt eerst op woordniveau. En op die betekenisdragers van taal. En dat hebben mensen volgens mij ook wel begrepen. Dus dat is fijn als ik kijk naar hoe mensen geantwoord hebben op jouw poll. Ja. En dat betekent overigens niet, hoor, sorry, maar dat grammatica geen rol speelt. Nee, het is niet dat je alleen woorden nodig hebt. Precies. Ja. Dus als je echt een taal wil beheersen en wil kunnen begrijpen, dan is grammatica van net zo groot belang, als ik het zo begrijp. Ja, ja, en, of zeker op hoger taalvaardigheidsniveau. Ja, precies. En een groot deel van jouw onderzoek gaat ook over taalinput bij het leren van taal. Wat is dat, taalinput? Taalinput, dat kan van alles zijn. Dat betekent gewoon dat je blootgesteld wordt aan de vreemde taal. En dat kan op schrift zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld via de radio zijn of via andere media. Maar dat je gewoon zoveel mogelijk klanken hoort, dat je woord, beeld ziet. Dat eigenlijk. En is het dan belangrijk dat dat echt native is? Dus dat echt gesproken wordt door mensen die dat vanaf als moedertaal hebben? Nou, dat is bijvoorbeeld een van mijn stellingen geweest. En dat is best wel een ingewikkeld iets. Het is sowieso belangrijk dat er taalinput is. Dat is echt essentieel voor die taalontwikkeling. Ja. Alleen de vraag is, wat moet de complexiteit van die taalinput nu eigenlijk zijn? Ja. Als je een beginnende leerder hebt, stel je moet even een taal voor je stellen die je bijvoorbeeld totaal niet spreekt. Nee. En je gaat naar een tv-programma kijken in die taal. Dan is de vraag, wat leer je hier nu eigenlijk van? Ja, als je alleen maar gebrabbel hoort. Precies. Dus je hoort een brei aan klanken en een brei aan, en je weet niet waar woorden grenzen. Dus je herkent eigenlijk dus niks. Dus daarom is het belangrijk dat die taalinput, zoals wij dat noemen, I plus 1 is. Dus dat is echt één niveau hoger dan je eigen niveau. Dan je eigen niveau, ja, precies, zodat je eraan op kan trekken. En, over taalinput gesproken, je keek ook naar de taalinput bij leerlingen op een middelbare school tijdens de coronatijd. Want die kregen natuurlijk allemaal digitaal les. Klopt. Heeft dat nog impact gehad ook op hoe zij dan een tweede taal leerden? Kijk, hoe zij precies die tweede taal leren, dat weten we niet. Wat we wel hebben gedaan is gekeken naar de taalinput die leerlingen krijgen vanuit docent zelf. Ja. Docent is vaak degene die bijvoorbeeld de doeltaal gebruikt in de klas, En ze op die manier blootstelt aan klanken, aan woorden. Ja, maar dat is in de klas. Dat is anders als je digitaal les krijgt, denk ik zo. Klopt, klopt. En dat is precies het onderzoek geweest. We hebben namelijk gekeken naar de periode tijdens de coronaperiode waarin docenten dus in principe de doeltaal online zouden moeten gebruiken. Ja. Dat hebben we in kaart gebracht. We hebben het gekeken in de periode vlak na de coronaperiode, toen alles weer gelukkig open ging. Mm-hmm. En dat hebben we vergeleken met terugwerkende kracht van oké, hoe deden ze dat nu voor die tijd? Ja. En wat we eigenlijk dus zien inderdaad, in een online setting wordt er veel minder doeltaal gebruikt in het onderwijs, in een online setting, ten opzichte van een niet-online setting. Mm-hmm. En sterker nog, als je terugkomt in de praktijk, in de klas, na de coronaperiode, dan zie je dat eigenlijk docenten vrij snel weer dat niveau oppakken als in de periode ervoor. Dus dat is op zich een goed teken. Ja. Dus de Franse cijfers zijn ook weer op niveau gekomen uiteindelijk. Dat is te hopen. Dat hebben we niet van gezocht, maar dat zou mooi zijn. Ja, hey, en je hebt nog een paar dagen te gaan op het X-account. Het staat vol met stellingen tot nu toe. Er zullen er nog wel een paar verschijnen, denk ik zo. En ja, vrijdag staat er ook nog een conferentie op de planning, begreep ik. Klopt. Heb je dan nog wel tijd om wat op X te zetten die dag? Nou, het is soms lastig, maar ik doe het met veel plezier. Dus ik maak er gewoon tijd voor. En dus je laat ook al weten wat je die dag gaat doen op die conferentie. Ja, absoluut, absoluut. En, het is een nationale conferentie, dus ik vind het ook belangrijk dat goed in beeld wordt gebracht. En ook eentje die je zelf organiseert, begreep ik. Ik heb de afgelopen jaren heb ik hem georganiseerd. Dit jaar organiseren collega's van mij hem, maar ik presenteer er wel zelf. Dus daar zal ik ook zeker dingen over delen. Nou, mooi. We gaan het volgen bij je op X. Heel erg bedankt dat je deze ochtend wilde opstaan en wilde vertellen over al je onderzoek. En heel veel succes nog de komende dagen. En jullie bedankt voor de uitnodiging. Met plezier gedaan. Dank je wel. Oké. Dat was Marco Bril, universitair docent en onderzoeker psycholinguïstiek en Frans taalkunde aan de Universiteit Utrecht. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account @NL_wetenschap. En daarmee zijn we alweer aan het einde van deze Nacht van NTR Wetenschap. Volgende week hebben we Matthijs Geurts hier te gast in de nacht. Hij is promovendus in de filosofie van de geest en doet in Oostenrijk onderzoek naar innerlijke spraak. Dus dat gedachtenstemmetje in je hoofd dus. Morgen nacht hoor je hier weer onze NTR-collega's met de Nacht van het Caribisch Netwerk. Deze keer met als gast Julien Ignacio over zijn boek Goud Jakhals. En zometeen hier op NPO Radio 1, zoals altijd, het programma Vroeg met Merel Wilaert. Merel, waar ga je het over hebben? Ja, we gaan het hebben over bendegeweld in Zweden. En met wie ga je dat doen? Dat ga ik doen met Jeroen Visser. Hij is correspondent vanuit Zweden, onder andere voor de Volkskrant. En hij weet hier heel veel over. We gaan luisteren. Heb je nou een vraag over dit onderwerp? Stuur je berichtje dan in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een hele fijne dag vandaag en tot volgende week. Peor.